ข้อความในอิติวุตตกะนะครับขึ้นทุกกะนิบาตแล้วนะสูตรที่7ชื่อว่าอาตาปีสูตรจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตัปปะไม่ควรเพื่อจะตรัสรู้ไม่ควรเพื่อนิพพานนะพูดชัดเจนเลยนะไม่ควรเพื่อจะบรรลุธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมนะครับคือไม่ควรบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ควรบรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับถ้าหากว่าไม่มีความเพียรไม่มีโอตตัปปะเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีความเพียรมีโอตตัปปะควรเพื่อจะตรัสรู้ควรเพื่อนิพพานควรเพื่อจะบรรลุธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดไม่มีความเพียรไม่มีโอตตัปปะเกียจคร้านมีความเพียรเลวมากไปด้วยทีนะมิทะไม่มีหิริไม่เอื้อเฟื้อภิกษุเช่นนั้นไม่ควรเพื่อจะบรรลุญาณเป็นเครื่องตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนะครับคือนะไม่มีวิริยะนะครับขาดความเพียรนะขาดทิริโอตตัปปะมากไปด้วยทีนมิทะเนี่ยนะก็ไม่ควรบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรนะครับส่วนภิกษุใดมีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตนมีฌานมีความเพียรมีโอตตัปปะไม่ประมาทตัดกิเลสชาติเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราขาดแล้วพึงบรรลุญาณเป็นเครื่องตรัสรู้อันยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แลนะครับคือองค์ธรรมของการปฏิบัติใช่ไหมครับ1มีสติมีปัญญามีฌานมีความเพียรมีโอตตัปปะแล้วก็ไม่ประมาทคือคุณธรรมอันนี้นะครับเป็นในสายมรรคนะครับก็จะตัดสมุทัยสมุทัยนี้ก็คือประกอบสัตว์เอาไว้กับชราและมรณะนะครับเพราะถ้าหาว่าปฏิบัติตามนี้ก็จะบรรลุญาณอันยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับข้อความในอรรถกถานะครับว่าบทว่าอนาตาปีได้แก่ความเพียรชื่อว่าอาตาปะนะครับเพราะอรรถว่าเผากิเลสทั้งหลายความเพียรเนี่ยนะอาตาปีเนี่ยเผากิเลสชื่อว่าอาตาปีเพราะมีความเพียรคือมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสทั้งหลายนั่นเองนะครับทำลายกิเลสให้มันร้อนนะท่านอธิบายว่าเป็นผู้เกียจคร้านคือเว้นจากสัมมาประธานคือความเพียรชอบนะมันผู้ที่ขาดสัมมาประธานนี้ก็ไม่คู่ควรกับการบรรลุมรรคผลอยู่แล้วนะครับความหวาดสะดุ้งต่อบาปท่านเรียกว่าโอตตัปปะชื่อว่าโอตตัปปีเพราะมีความหวาดสะดุ้งคือสะดุ้งต่อบาปอันนั้นชื่อว่าอนุตตัปปีเพราะไม่มีความหวาดสะดุ้งได้แก่เว้นจากความหวาดสะดุ้งอีกอย่างหนึ่งความไม่มีความเพียรเป็นปฏิปักษ์ต่อความเพียรได้แก่ความเกียจคร้านชื่อว่าอนาตาปีเพราะไม่มีความเพียรก็คือเป็นคนเกียจคร้านนั่นเองนะครับไม่ภาคเพียรเจริญสัมมาประธานนะความไม่หวาดสะดุ้งใดที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าบุคคลย่อมไม่หวาดสะดุ้งต่อสิ่งที่ควรหวาดสะดุ้งคือไม่หวาดสะดุ้งเพราะเข้าถึงอกุศลธรรมอันลามกความไม่หวาดสะดุ้งนั้นชื่อว่าอนุตตัปปะคือไม่มีความหวาดสะดุ้งชื่อว่าอโนตตาปีเพราะไม่มีความหวาดสะดุ้งนะครับคือคนที่มีคุณธรรม2 อย่างนี่นะครับเป็นอภัพอภัพโพเนี่ยแปลว่าไม่ควรสัมโพธายะคือการบรรลุอริยมรรคนะครับไม่คู่ควรต่อการบรรลุอริยมรรคนิพพานายะไม่คู่ควรแก่อมตะนิพพานอันสงบจากกิเลสโดยสิ้นเชิงนะครับไม่คู่ควรแก่การปรินิพพานว่างั้นเถอะอนุตตรสะโยคะเขมสะได้แก่อรหัตผลคือไม่คู่ควรแก่การบรรลุอรหัตผลนี้อธิบายคำว่าอรหัตผลนั้นอรหัตผลนั้นชื่อว่าเป็นอนุตตระนะครับคือมันชั้นเยี่ยมนะเพราะว่าไม่มีสิ่งอื่นที่ยิ่งกว่าเคยได้ข่าวไหมว่ามีอะไรยิ่งกว่าอรหัตผลอีกนะครับในบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีแล้วนะครับที่จะยิ่งกว่าอรหัตผลเนี่ยนะเพราะว่าภิกษุผู้เป็นพระอเสขะเป็นพระอรหันต์แล้วก็จบกิจแล้วหมายคือว่าถึงชั้นสูงสุดแล้วนะครับเลยไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้อีกแล้วนะครับ ถ้าโสดาปัตติมรรคนะยังมีสกทาคามิมรรคยิ่งกว่าสกทาคามิมรรคก็ยังมีอนาคามิมรรคยิ่งกว่าอนาคามิมรรคก็ยังมีอรหัตตมรรคยิ่งกว่าอรหัตตมรรคก็ยังมีอรหัตตผลที่ยิ่งกว่าเพราะสงบระงับแล้วแต่ถ้าอรหัตตผลแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นอีกแล้วนะครับแล้วก็อรหัตตผลเนี่ยนะครับชื่อว่าเขมะเพราะเป็นแดนเกษมเพราะไม่ถูกโยคะสี่เบียดเบียนนะท่านกล่าวว่านิพพานและว่าเป็นแดนเกษมจากโยคะนะคือไม่คู่ควรนะคนที่มีอนาตาปีคือไม่มีความเพียรเป็นอโนตตัปปีคือไม่มีโอตัปปะนะครับก็ไม่คู่ควรแก่สัมโพธายะคืออริยมรรคนิพพานายะคืออมตะมหานิพพานหรืออนุตระอนุตระสะโยคะเขมสะคืออรหัตตผลเนี่ยนะครับไม่คู่ควรอย่างที่ว่าไปเลยส่วนในฝ่ายขาวนะครับที่พระองค์ตรัสว่าส่วนภิกษุผู้มีความเพียรนะครับมีโอตัปปะควรเพื่อจะตรัสรู้ควรเพื่อนิพพานควรเพื่อจะบรรลุธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมเนี่ยนะครับนั้นคำว่าอาตาปีนี้มีความเพียรจริงอยู่ผู้มีความเพียร นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยวิริยารัมภะคือหมายความว่าปรารภความเพียรดังที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าภิกษุปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นมีกำลังใจมีความเพียรมั่นไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนะครับนี่ลักษณะของผู้มีความเพียรนะคือเพียรเพื่อละอกุศลเนี่ยอย่างหนึ่งเพียรเพื่อเจริญกุศลเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับทีนี้อกุศลเนี่ยไม่ใช่ละอย่างเดียวระวังไม่ให้เกิดขึ้นด้วยกุศลก็ไม่ใช่ทำให้เกิดอย่างเดียวก็ต้องพอกพูนพัฒนายิ่งขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็มีกำลังใจเนี่ยนะครับมีความเพียรมั่นแล้วก็ไม่ทอดทุระในการบำเพ็ญกุศลเหล่านี้เลยนะครับหมายความว่ารักษากุศลบริหารกุศลอย่างต่อเนื่องไปยกตัวอย่างเช่นคนที่เจริญพุทธานุสติก็บริหารพุทธานุสติให้ต่อเนื่องไปยาวนะครับหรือคนที่เจริญเมตตาก็เพียรที่จะบริหารเมตตาเนี่ยนะให้เป็นไปเว้นไว้แต่หลับนะครับลักษณะนั้นเรียกว่าคนมีความเพียรถ้าคนเจริญเรื่องศีลเนี่ยนะครับเห็นอะไรก็ปรารภไปเรื่องศีลให้ยาวเป็นต่อเนื่องปรารภวิปัสสนาภูมิทั้งหลายก็มีวิปัสสนาเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับหรือถ้าไม่ต่อเนื่องก็สลับระหว่างศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่ให้จิตตกไปในอกุศลถ้าจิตตกไปในอกุศลก็หมั่นชำระอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการพอกพูนกุศลเหล่านั้นต่อไปอย่างนี้เรียกว่ามีอาตาปีนะครับคือเพราะมีปกติเผากิเลสได้โดยสิ้นเชิงชื่อว่าโอตัปปีได้แก่ชื่อว่ามีปกติเผากิเลสเพราะประกอบด้วยโอตัปปะดังที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าบุคคลย่อมเผาสิ่งที่ควรเผาคือเผาความเกิดแห่งอกุศลธรรมอันลามกดังนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าโอตัปปีจริงอยู่ผู้ประกอบด้วยหิริและโอตัปปะเพราะเว้นจากอกุศลธรรมอันลามกท่านว่าเป็นผู้มีโอตัปปะด้วยประการชนีนะครับคืออายต่อความชั่วกลัวต่อบาปกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมอันลามกไม่ว่าจะล่วงทางกายก็ดีก็ไม่ให้เกิดขึ้นล่วงทางวาจาก็ไม่ให้เกิดขึ้นแม้แต่ความคิดจิตก็ไม่เป็นไปกับบาปนะครับผู้ถึงพร้อมด้วยหิริโอตัปปะเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยเป็นผู้ทำความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายท่านแสดงถึงศีลสัมปทาของผู้นั้นด้วยประการชนีนะพุทธพจน์ที่บอกว่ามีโอตตัปปะเนี่ยนะครับเท่ากับว่าแสดงศีลสัมปทาแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ของศีลนะครับถ้าหากว่าหิริโอตตัปปะไม่มีศีลก็ไม่มีนะครับเขาบอกว่าพูดถึงเหตุใกล้ก็ต้องแสดงว่ามีเหตุไกลใช่ไหมครับศีลเนี่ยนะครับมีทั้งเหตุใกล้และเหตุไกลเพื่อให้เกิดศีลเนี่ยนะเหตุไกลก็คือการศึกษาการเรียนรู้การฟังอนิสงส์เป็นต้นของศีลเนี่ยนะครับการรู้ว่าโทษของการล่วงละเมิดศีลเนี่ยนะการเรียนรู้เหล่านั้นเป็นเหตุไกลของศีลนะครับส่วนเหตุใกล้ก็คือหิริโอตัปปะนะครับเป็นเหตุใกล้นะนะเคยสังเกตไหมว่าผ้าเนี่ยนะมีอะไรเป็นเหตุใกล้และมีอะไรเป็นเหตุไกลผ้าที่ห่มเนี่ยนะจีวรเนี่ยห่มอยู่เนี่ยนะเสื้อผ้าทั้งหลายมีอะไรเป็นเหตุใกล้และเหตุไกลเหตุใกล้ของผ้าได้แก่เส้นได้นะครับที่มาทอถักๆเนี่ยนะเหตุใกล้ของผ้าเนี่ยนะที่นุ่งห่มเนี่ยนะคือเส้นได้เหตุไกลก็คือพวกโรงงานเป็นต้นนะครับกระบวนการผลิตนั่นคือเหตุไกล แต่เหตุใกล้ได้แก่เส้นได้ฉันใดศีลก็เหมือนกันนะครับเหตุไกลก็คือการเรียนการฟังการคบสัตบุรุษเป็นต้นนะส่วนเหตุใกล้จริงๆของศีลก็คือมีหิริโอตตัปปะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เรียนบางทีก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอะไรเพราะขาดหิริและโอตตัปปะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหตุใกล้ของศีลจริงๆได้แก่หิริและโอตตัปปะนั้นพระพุทธพจน์ที่บอกว่าผู้มีโอตตัปปะเนี่ยนะครับคือเป็นผู้สะดุ้งกลัวต่อบาปก็แสดงว่ามีหิริอยู่แล้วเนี่ยนะฮะอันคำพูดนี้เท่ากับแสดงถึงความถึงพร้อมด้วยศีลแห่งผู้นั้นเพราะฉะนั้นจตุปาริสุทธิศีลก็เท่ากับบริบูรณ์แล้วนะครับบทว่าอาตาปีท่านแสดงถึงความที่บุคคลนั้นเป็นผู้ขวนขวายในสมถะและวิปัสสนาภาวนาโดยแสดงถึงการเผากิเลสโดยนัยยะนี้เพราะฉะนั้นคำว่าเผากิเลสนั้นเป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้ามีความเพียรเนี่ยนะครับแสดงว่าคนนั้นเจริญสมถะและวิปัสสนานั่นเองนะครับอันหนึ่งความเพียรตามที่กล่าวแล้วเนี่ยนะครับคืออาตาปีเนี่ยนะถ้าเว้นจากศรัทธาซะเว้นจากสติเว้นจากสมาธิและเว้นจากปัญญาจะมีไม่ได้นะครับไอความเพียรในการเจริญสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะครับถ้าหากขาดศรัทธาสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะคือขาดสัตทินรีสตินรีสมาทินรีและปัญญินรีก็เจริญอาตาปีไม่ได้เพราะเหตุนั้นอินทรีย์อันมีศรัทธาครบ5ทำวิมุตติให้แก่กล้านะครับคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยนะครับเป็นตัวบ่มวิมุตติให้แก่จริงๆนะครับเป็นอันท่านกล่าวโดยอัตถะเท่านั้นนะคือถ้าหากว่าพูดเอาเฉพาะหัวข้อหลักๆก็คือมีโอตตัปปะกับมีความเพียรแต่ว่าบริวารของโอตตัปปะก็คือศีลครับถือความถึงพร้อมแห่งศีลความถึงพร้อมแห่งอาตาปีก็คือสมถะและวิปัสสนาทีนี้คนที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนาต้องมีศรัทธาสติสมาธิและปัญญานะครับในการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นนะทั้งอินทรีย์5เนี่ยนะครับเป็นธรรมะบ่มวิมุตตินะครับการเจริญอินทรีย์5เนี่ยนะอินทรีย์5นั้นจะเจริญด้วยอาการ15นะครับคือ1เว้นจากคนที่ขาดศรัทธาขาดวิริยะขาดสติขาดสมาธิและขาดปัญญาใน5ข้อก่อนแล้วก็อีก5ข้อก็คือคบคนมีศรัทธาคบคนมีความเพียรคบคนไม่หลงลืมสติอนะคบคนมีจิตตั้งมั่นแล้วก็คบคนมีปัญญาเนี่ยนะปัญญาเห็นความเกิดดับพิจารณาความเกิดดับอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งสัตอินทรีย์5นะครับแล้วก็การพิจารณาพระสูตรนะครับพิจารณาพระสูตรคือพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นต้นอีก5ประการก็เท่ากับอินทรีย์5จะเจริญด้วยอาการ15นะครับแต่ถ้ากล่าวเฉพาะตรงๆก็คืออินทรีย์5เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบ่มวิมุตตินะครับเป็นเครื่องบ่มมรรคผลนะครับในความสำเร็จเหล่านั้นเนี่ยนะครับสัญญาอันเป็นนิเพทภาคีคือสัญญาที่อยู่ในส่วนแห่งการชำระกิเลสเนี่ยนะครับคือส่วนแห่งการตรัสรู้เนี่ยอีก6ประการด้วยกันนะครับคือถ้ามีธรรมะเหล่านั้นแล้วก็ต้องเจริญสัญญาอีก6ประการนะครับเพื่อการชำระกิเลสเนี่ยนะครับเพื่อการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะ6ประการก็คือสัญญาในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนะคือพิจารณาขันธ์แต่ละขันธ์เนี่ยนะครับเช่นรูปขันธ์ว่าไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเพราะอัตถว่าสิ้นไปเนี่ยนะครับทั้งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และก็วิญญาณขันธ์ก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงครับไม่เที่ยงนี่พอสิ้นไปอีกอย่างหนึ่งนี่ครับบอกคำว่าไม่เที่ยงก็คือเป็นลักษณะของสังขารธรรมหรือสังคตธรรมเนี่ยนะครับเรียกว่าอันปัจจัยปรุงแต่งนะอาศัยกันเกิดขึ้นนะครับมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดานะครับนั่นลักษณะหนึ่งของความไม่เที่ยงนะครับนะคือไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาหรือว่ามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นเองนะครับนี่ลักษณะว่าสัญญาในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนะครับในขันธ์ทั้ง5ประการทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็สัญญาในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกข์นะครับเป็นทุกข์ว่าทาว่าพยเถนะพ่อทาว่าน่ากลัวนะครับหรือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะอะไรครับเพราะถูกไฟคือราคะเนี่ยเผานะครับขันธ์5เนี่ยถูกไฟคือราคะเนี่ยเผาไฟคือโทสะนี่เผาไฟคือโมหะก็เผานะครับแล้วก็ขันธ์5นี่แหละครับเป็นไปกับชาตินั้นจึงเรียกว่าชาติเนี่ยเผา ชราติดตามนะครับมรณะห้ามหันนะครับเพราะฉะนั้นถูกไฟคือชาติชรามรณะแล้วก็โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะครับแผดเผาอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงมีความเป็นทุกข์นะครับแล้วก็สัญญาในทุกข์นั้นแหละว่าเป็นอนัตตานะครับก็ของทั้งไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแม้จะไปบอกว่าอัตตาได้ยังไงนะครับใครจะไปอยากได้มันทำอะไรนะครับจะไปสำคัญมั่นหมายไปวิปลาสทำอะไรนะครับไม่มีสาระอะไรเลยสักอันหนึ่งนะครับนะขันธ์5เนี่ยนะครับไม่เที่ยงอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแล้วไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงอาศัยการเกิดขึ้นมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ้นไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี่นะครับก็ยังถูกไฟคือราคะเผาอีกนะครับถูกไฟคือโทสะถูกไฟคือโมหะถูกไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเนี่ยแผดเผาอีกแม่มจะไปมีสาระได้ยังไงครับของสิ่งนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะเรียกอาสารกัตเถนะไม่มีนิจจสาระไม่มีสุขสาระไม่มีสุภาสาระเลยนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือว่างจากอัตตาแล้วก็ว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตานะครับว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอนัตตาอีกอย่างหนึ่งในขันธ์ห้าให้เห็นชัดเจนเนี่ยบอกว่ารูปขันธ์เหมือนกับพวกฟองน้ำนะครับฟองน้ำเท่านั้นเองนะครับฟองน้ำไม่ใช่ฟองน้ำเบาะนั่งนะไอฟองน้ำที่ลอยไปตามกระแสน้ำเนี่ยนะครับซึ่งไอฟองน้ำเหล่านั้นมีแมลงมีงูเป็นต้นเนี่ยนะพันขันห้ารูปขันเนี่ยนะเหมือนฟองน้ำเวทนาขันก็เหมือนต่อมน้ำสัญญาขันก็เหมือนพยับแดดนะครับสังขารขันเหมือนต้นกล้วยวิญญาณขันเหมือนกับมายากลนะครับนั่นนะครับก็ไปฟังเรื่องเทพสุญญตานะครับเพราะฉะนั้นสัญญาในทุกข์ว่าเป็นอนัตตานะแล้วก็ต่อไปบอกว่าสัญญาในการละนะครับปหานสัญญาเนี่ยนะครับก็คือต้องละนะคือคำว่าละคลายละอะไรครับละความสำคัญว่านะปหานะเนี่ยนะครับแต่ทางข้าปหานก็ละอะไรครับละนิจจสัญญาละสุขสัญญาละอัตตสัญญาก็ต้องปหานะนะครับต้องละแล้วก็ละวิราคะคือละความกำหนัดในขันห้านิโรธสัญญาก็พิจารณาถึงความดับของขันห้านะครับก็เป็นอันสำเร็จนั่นเองเพราะถ้าหากว่าเจริญในลักษณะนี้สัญญาที่อยู่ในส่วนแห่งการชำระกิเลส6ประการก็จะเจริญขึ้นตรงนี้เน้นที่สัญญานะครับเน้นที่สัญญาแต่ก็เป็นชื่อของปัญญาอีกนั่นแหละครับก็หมายถึงปัญญาอีกนั่นแหละแต่ว่ากุศลธรรมเหล่านี้ก็ต้องอาศัยอะไรครับโน่นอาศัยโอตปีนะครับเป็นคนมีโอตปะอันโอตปะก็หมายความว่าถึงพร้อมด้วยศีลสัมปทาแล้วก็ต้องมีอะไรครับอาตาปีคือถึงพร้อมด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานะครับก็จะเจริญธรรมะเหล่านี้ได้เมื่อเจริญธรรมะเหล่านี้ได้ก็เป็นอะไรครับเป็นพัพโพเป็นผู้ควรแก่อริยมรรคควรแก่อมตะมหานิพพานควรแก่อรหัตผลนะครับเป็นธรรมะชั้นเยี่ยมงั้นเป็นธรรมะที่เกษมจากโยคะทั้ง4ประการเนี่ยนะถ้าประพฤติปฏิบัติไปตามนี้แล้วนะครับพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงถึงความเป็นผู้ควรเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะศีลสมาธิปัญญาอันเป็นโลกิยะของผู้ประกอบด้วยธรรมะ2เหล่านี้สำเร็จจึงตรัสว่าอาตาปีเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกียะที่เป็นไปเพื่อโลกุตระบรรลุกุศลธรรมชั้นสูงนี่นะครับฐานล่างๆเลยคือโอตัปปีกับอาตาปีโอตัปปีนี้แปลว่ามีโอตัปปะนะครับก็คือฮิริโอตัปปะก็เป็นเรื่องของศีลนะครับอาตาปีก็สมถะและวิปัสสนานะปฏิบัติอย่างนี้แหละจึงคู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลที่หมายถึงว่าภิกษุผู้มีความเพียรมีโอตัปปะควรเพื่อจะตรัสรู้ควรเพื่อนิพพานควรเพื่อจะบรรลุธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมดังนี้นะครับส่วนในคาถาเนี่ยนะครับคาถาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าภิกษุใดไม่มีความเพียรไม่มีโอตัปปะเกียจคร้านมีความเพียรเลวมากไปด้วยถีนมิทะไม่มีหิริไม่เอื้อเฟื้อภิกษุเช่นนั้นเนี่ยนะครับไม่ควรเพื่อบรรลุญาณเป็นเครื่องตรัสรู้อันยอดเยี่ยมส่วนภิกษุใดที่มีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตนมีฌานมีความเพียรมีโอตัปปะไม่ประมาทตัดกิเลสชาติเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราขาดแล้วเพื่อบรรลุญาณเป็นเครื่องตรัสรู้อันยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แหละพันอธิบายว่ากุสีโตนะครับ ชื่อว่ากุสีตานี่แปลว่าจมหรือพัวพันเกี่ยวข้องด้วยธรรมะอันลามกซึ่งน่าเกลียดนะครับถามว่าพวกกุสีตะทั้งหลายกุสีโตเนี่ยนะคนเกียจคร้านนี่คือยังไงครับคนที่จมไปในกามวิตกนะครับจิตปล่อยจมให้เป็นไปกับกามวิตกเนี่ยนะครับถามว่าเป็นยังไงครับกามวิตกนึกถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงโผฏฐัพพะทั้งหลายเนี่ยนะครับลักษณะนั้นเนี่ยนะนึกถึงหน้าใครสักคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกามวิตกครับนึกถึงคำพูดของใครโดยมากก็เป็นกามวิตกนึกถึงกลิ่นอะไรสักอย่างโดยมากก็เป็นกามวิตกนึกถึงรสอะไรสักอย่างโดยมากก็เป็นกามวิตกอีกนะครับนึกถึงแหมโอ้โหนี่หนาวๆอย่างนี้นะถ้าได้อุ่นๆนะนี่พวกนี้ก็กามวิตกนะครับลักษณะนี้กามวิตกทั้งนั้นเลยนะครับ สิ่งที่ทำให้เพลิน ครับลักษณะนี้นะครับจมแล้วนะครับพัวพันแล้วนะเรียกว่ากุสีโตนะครับคนเกียจคร้านนะครับนะคนที่ปล่อยจิตให้เป็นไปกับพยาบาทวิตกเนี่ยนะครับนึกถึงเอ๊ะทำไมคนนั้นมาว่าอย่างนี้กับเราเป็นต้นเนี่ยนะนึกถึงเอ๊ะทำไมเขาแสดงสีหน้าแบบนั้นกับเราทำไมเขาพูดคำนั้นกับเราทำไมกิริยาอาการพวกนี้นะครับเรียกพยาบาทวิตกเอ๊ะนี่วันนี้จะต้องไปต่อว่าใครสักคนหนึ่งนะเอ๊ะคนนั้นทำไมทำอย่างนั้นเนี่ยต้องไปแนะนำให้สั่งสอนซะหน่อยเป็นต้นเนี่ยนะด้วยโทสะเนี่ยพวกนี้เป็นวิหิงสาวิตกนะครับเนี่ยแล้วคนเกียจคร้านนะครับพวกกุสีตะทั้งหลายนะใครที่มีความคิดแบบนี้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ชื่นชมอะไรสักนิดเลยนะครับตำหนิด้วยซ้ำไปแล้วก็คนที่มากไปด้วยมิจฉาทิฏฐินี่นะครับเป็นไปกับทิฏฐิสกายทิฏฐิ20หรือว่าทิฏฐิ62นะครับพวกนี้กุสีโตนะครับคนเกียจคร้านหรือซ่านไปสู่ความน่าเกลียดนะครับไหลไปสู่ความน่าเกลียดพ้นไปจากการปฏิบัติชอบแล้วขณะนั้นนะกามวิตกเกิดขึ้นเนี่ยสัมมาปฏิบัติไหมครับสุปฏิปันโนมั้ยครับกามวิตกเกิดก็ไม่ใช่สุปฏิปันโนอีกนะครับกามวิตกเกิดก็ไม่ใช่อุชูปฏิปันโนกามวิตกเกิดไม่ใช่ยายะปฏิปันโนกามวิตกเกิดก็ไม่สามีจิปฏิปันโนนะครับไม่คู่ควรกับการกราบไหว้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่อกุศลวิตกเกิดขึ้นก็ไม่ใช่คนประปฏิบัติชอบนะครับปฏิเสธสุปฏิปันโนอุชูปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนหมดเกลี้ยงเลยนะครับครับถากไปจนหาแก่นนิดเดียวเลยนะทีแรกก็เอาแหมเอาต้นอะไรนะต้นกล้วยมาเบิ่มเลยนะครับต้นกล้วยมาใหญ่โตมากนะค่อยๆลอกกาบออกไปทีละกาบสองกาบเอ๊ะจะหาแก่นยากเข้าไปทุกทีนะครับ สร้างบ้านซะหน่อย ครับจะเอามาสร้างบ้านซะหน่อยแต่ก็ดีแล้วนะครับที่เพราะไม่งั้นก็จะไปรวมๆเอาอะไรไว้ก็ไม่รู้นะครับเต็มถังไปหมดเลยนะก็เห็นไหมครับที่เขาหิ้วอะไรของตามถนนนะครับมีคนบางคนนะผมยาวๆเนี่ยนะก็มีถุงโอ้เบลอเบลานะครับก็เก็บนะครับเทศบาลไม่ต้องจ้างอ่ะนะเก็บรองเท้าข้างหนึ่งบ้างเศษน็อตเศษตะปูเศษขยะเศษสารพัดนะครับเก็บไหม กระป ๋องนมเก่าๆเอามาร้อยลากดังคล่องเคร่งคล่องเคร่งคล่องเคร่งนะครับรองเท้าก็ขาดๆนะครับใส่ข้างหนึ่งไม่ใส่ข้างหนึ่งถือไว้ข้างหนึ่งนะก็คัดๆออกบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่หนักนัก ถ้าขอโอกาสนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปลอกออกเนี่ยไม่ได้ลอกเอากาบกล้วยออกเราจะไม่รู้ว่ากาบต้นกล้วยนั้นไม่มีแก่น ครับผมทีนี้เราก ็นั่งฝันอยู่งั้นว่าเอาจะเอาต้นกล้วยสร้างบ้านจะต้นกล้วยสร้างบ้านนั่งฝันอยู่อย่างนั ้นก็รู้แล้วนะครับก็จะได้หาไม้แก่นซะทิ้ง นั่นแหละครับวิรกุสีโตน แล้วก็หีนวิริโยด้วยนะครับก็บอกว่าหีนวิริโยเนี่ยนะครับก็คือไม่มีความเพียรนะครับมีความเพียร3นั่นเองนะครับหีนะเนี่ยแปลว่า3ใช่ไหมมีความเพียร3คือเว้นจากการทำความเพียรในอิริยาบถ4นะครับก็คือเนี่ยนะครับไม่มีเพียรกำจัดกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกในอิริยาบถ4นี่ก็เรียกว่าคนมีความเพียรเลวนะครับเป็นผู้มากไปด้วยถีนะมิทะง่วงเหงาหาวนอนนะครับถีนะก็เช่นเกียจคร้านทางจิตสลึมสลือนะครับตาเหลือบขึ้นเหลือบลงนี่จะหลับไม่หลับแลนะครับนั่งโยกซ้ายโยกขวาเป็นต้นเนี่ยนะครับดูเหมือนขรึมสำรวมมากเลยนะครับถ้าเทียบกับไปทำปานาติบาตก็ต้องดีกว่านะสลึมสลืออย่างนั้นก็ดีกว่าทำปานาติบาตอทินนาทานกาเมดีกว่ามุสาวาทดีกว่าไปกินเหล้าเมายาดีกว่านี่ดีกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ล่วงกรรมบถอะไรใช่ไหมครับมันก็บาปก็บาปน้อยๆหน่อยนะแต่ทีนี้ก็พระองค์ก็ตรัสว่านี่แหละครับเรียกว่าคนเกียจคร้านมากไปด้วยถีนมิทะเกียจคร้านทางจิตนะครับง่อยเหงาไร้ความอุตสาหะนะครับ ธรรมะไม่แจ่มแจ้งเลยนะครับเหมือนช้างทั้งตัวมันล้มทับนะครับมันจะลุกจะเดินจะเหินก็ไม่หวัดไม่ไหวนะครับมันอืดอาดไปหมดนะครับ หินวีระโยนี่ไม่ต้องใช้ธรรมะอะไรกำจัดนะ ก็นี่แหละครับใช้ความเพียรสัมมาประธานเป็นเครื่องกำจัดนะครับจะสัมมาประธานสี่นะเครื่องกำจัดนะเพียรเพื่อกำจัดอะไรครับกำจัดกามวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกนั่นนะครับบอกว่ามิทธานี้เป็นสภาพเกียจคร้านทางกายกายก็คือเจตสิกทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีความองอาจมีความคับแค้นเป็นสภาวะเป็นไปบ่อยๆครับคือง่อยเลยนะครับซึมเซ่อสลึมสลือเสื่องซึมหดหูท้อแท้นะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับพวกนี้แหละครับลักษณะของถีนมิทธะครอบงำแล้วนะครับหรือข้าวกำลังเรียนเม็ดหรือเปล่านะครับบอกว่าโหเลือดมันไปคั่งอยู่ที่กระเพาะมากนะครับไม่ค่อยไปเลี้ยงสมองก็เลยเสื่องซึมไปหมดหรือเปล่าครับจริงไม่ใช่หรอกครับเพราะมันอยู่ที่ปล่อยจิตปล่อยใจไปซะเองนะครับมันเดินจงกรมก็ช่วยไปเยอะนะครับความเพียรทางกายก็พอช่วยไปเยอะแล้วชื่อว่าไม่มีหิริเพราะไม่มีหิริอันมีลักษณะเกลียดความชั่วไม่รังเคยรังเกียจเลยนะครับไม่เคยรังเกียจความชั่วทางกายไม่เคยรังเกียจความชั่วทางวาจาไม่รังเกียจความคิดชั่วทางใจเนี่ยนะครับนั้นเราไม่มีหิริเพราะประกอบด้วยความไม่มีหิริอันเป็นปฏิปักษ์ต่อหิรินั้นคือหมายความว่าคิดดูนะครับว่าเอ๊นี่ถ้าเรามีความชั่วทางกายถามว่าไอ้นี่มันน่ารังเกียจขนาดไหนเนี่ยนะความชั่วที่มีในทางกายเนี่ยนะหรือถ้าวาจาชั่วเอ๊มันน่ารังเกียจขนาดไหนถ้าความคิดชั่วนี่มันน่ารังเกียจขนาดไหนใช่ไหมครับแล้วก็ลองคิดดูนะแม้ถ้าหากว่าเรียกว่าขี้ตาเนี่ยมันไหลเคลอะทางตาเนี่ยเอ๊ดูน่ารังเกียจนะน่ารังเกียจนะน่าละอายเป็นอย่างยิ่งน้ำมูกไหลคือคราดคือคราดน้ำลายไหลยืดเนี่ยนะครับเห็นไหมหรือว่าเสื้อผ้าสกปรกมอมแมมเนี่ยนะถ้าโดยไอ้สิ่งปฏิกูลแบบนี้ทั่วๆไปแล้วนะคนธรรมดาทั่วๆไปก็จักละอายใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาคิดชั่วทางใจเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าละอายกว่านั้นนะครับเพราะว่าต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายอย่างอื่นๆแต่ถ้าหากว่าไม่มีก็เรียกว่าขาดหิรินะครับเชื่อว่าไม่เอื้อเฟื้อเพราะไม่มีความเอื้อเฟื้อในการปฏิบัติชอบเพราะไม่มีหิริโอตตัปปะและวิริยะนะครับคือไม่เอื้อเฟื้อหมายความว่าไม่เจริญหิริและโอตตัปปะหิริโอตตัปปะนั้นบ่งถึงอะไรครับบ่งถึงศีลครับศีลและสัมปทานะครับความถึงพร้อมด้วยศีลนะฮะหิริโอตตัปปะก็คือบทก่อนก็ขยายว่าโอตตัปปีหรือหิริโอตตัปปะซึ่งเป็นเหตุใกล้ของศีลหรือศีลและสัมปทานั่นเองวิริยะเป็นชื่อของสมถะวิปัสสนานะครับคือเพียรไปในสมถะและวิปัสสนานะครับแต่ถ้าขาดพวกนี้เรียกว่าไม่มีหิริโอตตัปปะขาดความเอื้อเฟื้ออันหนึ่งชื่อว่าไม่เอื้อเฟื้อเพราะไม่กระทำกิริยาสองอย่างคือไม่กระทำโอตตัปปีและอาตาปีเนี่ยนะครับโดยธรรมะและบุคคลแม้โดยไม่มีหิริและโอตตัปปะทั้งสองอย่างนั้นนะครับทิ้งศีลสมถะวิปัสสนาอะไรไปหมดนะครับบทว่าพูดถุงได้แก่เพื่อถูกต้องบทว่าสัมโพธิมุตตมังความว่าไม่ควรเพื่อบรรลุอรหัตผลอันสูงสุดกล่าวคือสัมโพธิญาณ นะครับอรหัตเนี่ยนะครับสูงสุดแล้วนะครับถ้าหากว่าปล่อยกายปล่อยใจไปลักษณะนี้ก็ไม่คู่ควรกับการบรรลุนั่นเองบทว่าสติมาได้แก่มีสติโดยประกอบด้วยสติปัฏฐาน4นะครับพร้อมกับมีความจำดีเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยนะสติเนี่ยอธิบายในลักษณะของความจำนะครับจำยังไงครับคือสามารถระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้นานแล้วได้มีลักษณะของสตินะครับ แล้วก็กล่าวครับตรงนี้สติปัฏฐาน4กับความจำเนี่ยมันคนละอันกันเลยคนละอย่างกัน คือถ้าหากว่ามีความจำดีสามารถระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้ได้นานลักษณะนี้แล้วนะครับจึงจะเจริญสติปัฏฐานได้ถ้าหากว่าคนที่ระลึกอะไรไม่ได้เลยก็เจริญสติปัฏฐานไม่ได้นะครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าคนที่ระลึกอะไรไม่ได้แล้วจะตรวจสอบความสะอาดความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจได้ไหมครับก็ไม่ได้เพราะว่าสุจริต3เป็นอาหารของสติปัฏฐาน4อันถ้าหากว่าคนที่ตรวจสอบพฤติกรรมคำพูดของตัวเองไม่ได้ก็แสดงว่าระลึกถึงคำอะไรไม่ได้เลยระลึกถึงศีลอะไรไม่ได้เลยถ้าระลึกถึงกุศลศีลเป็นต้นอะไรไม่ได้เลยก็ยากที่จะเจริญสติปัฏฐานตามแนวพระไตรปิฎกได้นะครับนะคือสติปัฏฐานแบบเขาสอนกันอาจจะเจริญได้นะครับคือที่เขาบัญญัติกันขึ้นนะแต่สติปัฏฐานในพระไตรปิฎกนี้ผมว่าไม่ใช่ฐานะเพราะพระองค์ตรัสในกุลดิริยสูตรเลยนะครับว่า อินทรีย์สังวรเนี่ยนะครับทำให้สุจริต3บริบูรณ์การเจริญอินทรีย์สังวรเนี่ยนะครับเพื่อยังสุจริต3ให้เกิดขึ้นนะครับอันการเจริญสุจริต3เพื่อยังสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นการเจริญสติปัฏฐานก็เพื่อยังโพชฌงค์เป็นต้นให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าระลึกอะไรไม่ได้เลยระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไม่ได้เลยแล้วตรวจสอบศีลได้ยังไงครับเนี่ยนะตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองได้ยังไงตรวจศีลก็ไม่ได้ตรวจถ้อยคำและคำพูดก็ไม่ได้ถ้าตรวจไม่ได้ก็จบกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำไงครับก็ฟังเอาบุญอย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าระลึกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็ประคับประคองจิตให้เป็นไปกับปฏิรูปประเทศการคบสัตบุรุษการฟังธรรมไปนะครับแล้วค่อยๆหัดฝึกคิดตั้งแต่ใหม่ๆเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าไม่งั้นไม่มีข้อปฏิบัติอื่นจริงๆนะครับถ้าจะแสดงตามแนวพระไตรปิฎกนะ ไอความจำดีเนี่ยความจำดีสามารถระลึกสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้ได้มันคนละอย่างกับสติปัฏฐานสี่ไหม นี่เป็นฐานของสติปัฏฐานสี่คือคำว่าสติเนี่ยนะครับเป็นกว้างเป็นคำที่กว้างนะคำว่าสติเนี่ยนะเป็นคำที่กว้างมากคือสติเป็นไปกับศีลก็มีนะครับคือเป็นเช่นสติที่เป็นไปกับจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นสติเหมือนกันแต่ทีนี้สติปัฏฐานก็คือสติที่เป็นไปกับการปรารภกายเวทนาจิตและธรรมะนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของการเจริญสติปัฏฐานตามสติปัฏฐานสูตรนั้นนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับอาตาปีสัมปชาโนและสติมานะครับองค์ของการปฏิบัติมี3คำนะครับแล้วก็วินัยยะนี้เป็นชื่อของสมาธินะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัตินั้นจะต้องประกอบด้วยศรัทธาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่มีศรัทธาทำให้ศีลบริบูรณ์แล้วก็ยังมีวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องเกื้อหนุนเกื้อกูลในการปฏิบัตินะครับ ผมว่ามันน่าจะเป็นสติตัวเดียวกันนะสติปัฏฐานฐานเป็นที่ตั้งแห่งสติอย่างนี้ครับคือถ้าสติเนี่ยโดยศัพท์เนี่ยมันจะต้องหมายถึงอันเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเอาสติไปตั้งไว้ในฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมอันนั้นคือการเจริญสติปัฏฐานหรือวิปัสสนานะครับ คือโดยศัพท์นะครับโดยศัพท์คำว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะศัพท์ว่าสติปัฏฐานมี3ความหมายนะครับสติปัฏฐานศัพท์นี่นะครับความหมาย1นี่หมายความว่าอารมณ์ของสตินะครับคือกายเวทนาจิตธรรมนะครับเป็นชื่อเขาเรียกว่าสติปัฏฐานเหมือนกันเพราะควรไปตั้งไว้ในที่นี้อีกศัพท์หนึ่งคือสติปัฏฐานหมายคำว่าตัวสตินะครับตัวสติก็เรียกสติปัฏฐานเพราะว่าไอ้ตัวสติอันนี้เนี่ยนะครับมีอานาปานสติเป็นเหตุใกล้อย่างหนึ่งนะครับหรือว่ามีสุจริต3เป็นเหตุใกล้นะครับมี2ในเพราะฉะนั้นตัวสติอันนี้เนี่ยนะครับที่เจริญแล้วก็ยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าตัวสติส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักการตั้งสติที่พระพุทธเจ้าเวลาสอนสาวกนะเพราะฉะนั้นนัยยะที่3ไม่กล่าวถึงเขากล่าวถึงก็เพราะตัวสติกับอารมณ์ของสติไอ้ตัวสติเนี่ยนะครับมีอะไรเป็นอาหารมีอะไรเป็นปัจจัยและสติอันนี้เนี่ยเมื่อเจริญแล้วเนี่ยนะครับย่อมยังธรรมะอะไรให้บริบูรณ์นี่ก็ต้องรู้นะครับคือต้องรู้ว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะตัวสติปัฏฐานเนี่ยมีอาหารคืออานาปานสติเนี่ยอย่างหนึ่งเป็นอาหารตามอานาปานสติสูตรเนี่ยนะครับหรือสติปัฏฐานก็มีสุจริต3เป็นอาหารตามอวิชชาสูตรเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือตามกุณฑลยสูตรเนี่ยก็ต้องมีสุจริต3เป็นอาหารทีนี้ถ้าสติปัฏฐานเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเจริญแล้วย่อมยังอะไรให้บริบูรณ์ก็ยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ถ้าโพชฌงค์7ก็ยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์อันนี้คือตัวสติสติปัฏฐานอีกอย่างหนึ่งหมายถึงอารมณ์ของสติได้แก่กายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ากายเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นความดับนะครับเวทนามีอะไรเป็นเหตุเกิดสัญญาหรือว่าธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะครับตัวธรรมะเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดตัวจิตมีอะไรเป็นเหตุเกิดเนี่ยนะครับสรุปก็คือกายมีอะไรเป็นเหตุเกิดเวทนามีอะไรเป็นเหตุเกิดจิตมีอะไรเป็นเหตุเกิดธรรมะมีอะไรเป็นเหตุเกิดเพราะพระองค์ตรัสว่ากายนี่ก็มีเหตุเกิดเหตุเกิดของกายก็คืออาหารนะเวทนาก็มีเหตุเกิดเหตุเกิดของเวทนาได้แก่ผัสสะเนี่ยนะครับจิตก็มีเหตุเกิดเหตุเกิดของจิตได้แก่นามกับรูปธรรมะก็มีเหตุเกิดเหตุเกิดของธรรมะได้แก่มนสิการเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ไอ้สติปัฏฐานที่ได้แก่ตัวอารมณ์ก็ต้องวินิจฉัยเหตุเกิดและความดับหมดเกลี้ยงเลยนะครับ ว่าเคยมีเหตุเกิดมีความดับอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วต้องเข้าไปวิจัยในลักษณะไหนไอ้ตัวสติปัฏฐานที่เข้าไปตั้งในฐานอันนั้นเนี่ยนะเข้าไปตั้งวิจัยแบบไหนแล้วถ้าวิจัยแล้วรู้อะไรของเขาบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้พระองค์แสดงไว้อย่างละเอียดหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเออนี่สีก็พอละหรือว่าเสียงก็พอละเนี่ยเลือกระลึกรู้แล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับกุศลศีลก็ยังสอบไม่ผ่านอย่างที่ว่าไปอย่างยกตัวอย่างนะท่านเห็นสีจีวรเนี่ยเออนี่สีเฉยๆเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่สัตว์เนี่ยนะเชื่อไหมครับว่ากุศลศีลท่านยังรักษาไม่ได้เลยถ้าท่านรู้แค่นั้นนะถ้ารู้แค่นั้นรักษาศีลไม่ได้เพราะอะไรจึงว่ารักษาไม่ได้เพราะว่าจีวรเนี่ยท่านนายโดนมาถูกทำไหมตรวจสอบได้ไหมล่ะอย่างหนึ่งนะครับสองมีอินทรีย์สังวรถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะไหมอย่างไรชื่อว่าถือโดยนิมิตอย่างไรชื่อว่าโดยอนุพยัญชนะนะครับหรือว่าเมื่อเห็นจีวรแล้วปัจเจกไหมครับเห็นไหมเหมือนที่อยู่อาศัยเนี่ยเห็นเนี่ยปัจเจกไหมต่อไปแล้วก็อาชีวะปัจจัยสี่เหล่านี้ได้มาโดยชอบธรรมไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่กุศลชั้นศีลก็วิจัยอย่างละเอียดแล้วนะครับระดับหนึ่งแล้วถ้าสมถะล่ะเออเนี่ยนะสมถะเนี่ยกายนี้เป็นของปฏิกูลนะจีวรเป็นต้นที่มันนุ่งมาห่มเนี่ยโอ้ทำให้ปฏิกูลน่าเกลียดไปหมดเลยเป็นต้นอันนั้นก็เป็นลักษณะของสมถะก็ต้องวินิจฉัยอย่างละเอียดส่วนสติปัฏฐานที่ปรารภวันนี้เป็นกายกายก็เป็นชื่อของรูปขันธ์ทีนี้รูปขันธ์ก็ต้องวิจัยว่าประกอบไปด้วยรูปอะไรบ้างนะครับมีภูตรูปและอุปาทายรูปและภูตรูปและอุปาทายรูปนั้นนะครับก็มาวิจัยโดยสมุฏฐานอีกนะครับมีกรรมเป็นสมุฏฐานหรือว่ามีจิตมีอุตุมีอาหารเป็นสมุฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ต้องวิจัยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตมันเป็นงานวิจัยที่ใคร่ควรมากจึงคู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลนะครับจึงคู่ควรกับการตรัสรู้จึงเรียกว่าคนรู้ไม่งั้นก็เจริญแต่อวิชชาอย่างเดียวนะครับก็ไม่รู้อะไรเจริญแล้วจบเมื่อไรบรรลุที่ไหนบรรลุอย่างไรทำไมจึงบรรลุแล้วมันบรรลุอริยสัจเป็นไปได้ยังไงนะครับก็เอาคำสอนอย่างอื่นๆมาตรวจสอบดูว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยถูกต้องขนาดไหนนะครับ เอาคือมันจำอะไรไม่ได้ไหมอาจารย์แล้วก็มาในลักษณะว่าว่างปล่อยวางไม่เอาไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วสักอย่างละอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออสบายแล้วอะไรเงี้ยก็ที่ผมพูดนี่นะคือที่อาจารย์พูดได้เป็นยืดยาวสาวได้วิจัยได้ไปหมดนั่นเป็นเพราะว่าอาจารย์ต้องจำมาก่อนใช่ไหมครับศึกษาและจำแล้วเอามาวิเคราะห์วิจัยให้จำแนกแจกแจงไปจนรู้ประจักษ์ตามความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะว่าสตินี่มีสัญญาเป็นเหตุใกล้ความจำได้ที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ของสติเนี่ยนะครับเพราะลักษณะของผู้ที่มีสติโดยเฉพาะพระอานนท์เนี่ยเป็นเอตทัคคะในด้านมีสตินะครับเพราะพระอานนท์เนี่ยทรงจำไว้เยอะนะครับแต่ความคำว่าทรงจำในที่นี้ไม่ได้เป็นชื่อของสัญญานะครับสังเกตดูนะสวดปริวาสนี่ไหมอบัตบางอย่างข้าพเจ้าจำได้อบัตบางอย่างข้าพเจ้าจำไม่ได้ทำไมไม่ใช้คำว่าสัญญานะครับอาบัติบางอย่างสัญชานาติบางอย่างณสัญชานาติไม่ใช่นะครับใช้คำว่าสรติเลยใช้คำว่าระลึกซึ่งเป็นอัฏฐะอันเดียวกันกับสตินั่นเองไม่ใช่คำว่าเอกัจจังสัญชานาติเอกัจจังณสัญชานาตินะอาบัติบางอย่างข้าพเจ้าจำได้อาบัติบางอย่างข้าพเจ้าจำไม่ได้ไม่ใช้ศัพท์นี้นะครับแต่ใช้คำว่าเอกัจจังณสรติเอกนะเอกัจจังสรติเอกัจจังณสรติบางอย่างระลึกได้บางอย่างระลึกไม่ได้ขณะในศีลนี่ก็ไม่ได้ใช้คำว่าสัญญานะหรือสัญชานะติอะไรไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าสรตินะครับซึ่งอัตถะอันเดียวกันกับสตินั่นเอง ขอกายครับงั้นขอให้ลองเทียบเคียงด้วยว่าวิเคราะห์อัตถะของสติกับสัญญาด้วยครับมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็จะได้เข้าใจในส่วนนี ้สัญญาโดยทั่วๆไปนะครับเท่าที่สังเกตการอธิบายสัญญาที่เป็นไปกับธรรมะเป็นเครื่องเนิ่นช้านะเรียกว่าปปัญจสัญญาคือถ้าลักษณะของสัญญาเป็นหลักนะครับเช่นจำในสีว่างามเนี่ยนะครับจำสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยโอ้โหงามจังเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะโอ้โหคิ้วก็งามผิวก็งามอะไรก็งามไปหมดเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าสัญญานะครับเน้นสัญญาเป็นหลักเพราะสัญญาจะขยายในลักษณะว่าจำในสีขาวสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นไปกับวิปลาสว่า งามเป็นต้นนั่นเองนะครับ ขอโอกาสนะอย่างเช่นว่าลักษณะของสัญญาคือจำว่าคิ้วไม่ใช่ผมผมไม่ใช่คิ้วคิ้วไม่ใช่หนวดหนวดไม่ใช่คิ้ว คือโดยที่อธิบายท่านไม่ค่อยอธิบายแบบอย่างที่ว่านี่นะครับเ พระพุทธพจน์จะอธิบายว่าจำหมายในสีขาวสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ไอ้สัญญาเนี่ยพระองค์ก็จะขยายไปในลักษณะของปปัญจธรรมเส้นสัญญาวิปลาสเนี่ยจำว่างามเป็นต้นนะครับจำว่างามขาวสวยอะไรก็ว่าไป คือ ลักษณะนั้นนะครับ ถ้าเรายังไม่ใช้คำว่าวิปลาสเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงสัญญาขันธ์นี่นี ่ก็สัญญาขันธ์นั่นแหละครับเขาเรียกสัญญาวิปลาสคือวิปลาสเนี่ยนะสภาวะที่วิปลาสมี3อย่างสัญญา1จิต1ทิฏฐิ1นะครับอันไอตัวสัญญาวิปลาสนั่นน่ะก็สัญญาขันธ์ในองค์ธรรมอันเดียวกัน ก ็แต่สัญญาอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นไปร่วมกับคือถ้าใช้คำว่าสัญญาโดยทั่วๆไปนะคือเป็นไปร่วมกับอกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลพระองค์ใช้คำว่าสติโดยทั่วๆไปนะในสายกุศลเนี่ยไม่ใช้คำว่าสัญญาเช่นพระธรรมกถึกหรือธรรมธรธรรมธรนะผู้ทรงพระวินัยเนี่ยนะไม่ได้ใช้ว่าผู้องค์นี้นะสัญญาวินัยนะไม่มีนะครับมีแต่ธรรมธรผู้ทรงไว้ซึ่งพระวินัยนะครับจะไม่ใช้คำว่าสัญญาอันสัญญานี้โดยทั่วๆไปเท่าที่สังเกตแล้วใช้เป็นไปกับอกุศลนะครับถ้าพบในพระไตรปิฎกส่วนใหญ่นะในพระสูตรนะคือถ้าเราเอาเฉพาะในอภิธรรมัตสังคหะมาเราก็จะคิดว่าใช่สัญญาเป็นอัญญสมนาเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับกุศลอกุศลนั่นคือถ้อยคำที่เราเรียนมาตามอภิธรรมัตสังคหะแต่ในขณะเดียวกันในความเป็นจริงเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรด้วยเพราะฉะนั้นพระสูตรเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับเครื่องตรวจสอบนะครับว่าไอการใช้สับแสงธรรมะเป็นต้นเนี่ยนะครับตามแนวอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไหมนะครับเอางี้นะว่าพระหูสูตรเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์ใช่ไหมครับแต่ถ้าสัญญาเนี่ยโดยทั่วๆไปคนรังเกียจใช่ไหมแต่คนที่ทรงจำพระธรรมได้มากๆถ้าตามคัมภีร์เนี่ยเป็นอริยทรัพย์นะครับเป็นองคุณอย่างหนึ่งของผู้มีจรณะนะครับในจรณะ15นะในความประพฤติที่ดีงามนะครับ ขอถามตรงนี้นิดนึงอย่างสัญญา10ประการเนี่ยเขาก็ใช้ว่าสัญญาเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปกับกุศล ครับแต่สัญญานั้นบางศัพท์เนี่ยเป็นชื่อของปัญญานะครับเป็นชื่อของปัญญาซะส่วนใหญ่นะครับหรืออสุภาษสัญญาก็ใช้นะครับอสุภาษสัญญาก็ใช้แต่นั้นเป็นไปกับสมถะนะครับหรือแม้กระทั่งสัญญาอันเป็นนิเพทภาคีเนี่ยนะครับสัญญาเป็นเครื่องจำละกิเลสเนี่ยพวกนี้อธิบายปัญญาทั้งนั้นเลยนะครับคือเป็นไปกับปัญญานะครับนะงั้นคำว่าสัญญานี่เป็นศัพท์ที่เรียกว่าอัญญสมนาหมายความว่ามันเข้ากับทั้งฝ่ายดีแล้วก็ได้ทั้งฝ่ายไม่ดีก็ได้แต่ถ้าสัญญาโดยทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยนะอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอกุศลครับนะแต่ถ้าสัญญาแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับสัญญาทั่วๆไปที่เราอ่านเนี่ยนะเช่นสัญญา10สัญญา6สัญญา7ที่พระองค์สอนให้เจริญสัญญาอันนี้โดยทั่วๆไปเป็นชื่ออีกหนึ่งของปัญญานะครับเป็นอัตถะอันหนึ่งของปัญญาเช่นอนิจจสัญญาก็คืออนิจจานุปัสสนา ขอการครับได้อย่างเช่นว่าพูดถึงขันธ์5เนี่ยสัญญาในขันธ์5เราควรจะใช้สัญญาในขันธ์5ในแบบไหนมีคำอธิบายยังไง สัญญาในขันธ์5โดยทั่วไปก็ถ้าวิเคราะห์โดยวิปัสสนาชั้นสูงก็ต้องทั้งสายดีและไม่ดีนะครับแต่ทั่วไปนี้พระองค์จะแสดงว่าสัญญาขันธ์อุปมาเหมือนอะไรครับพยับแดดแสดงว่ามันหลอกลวงนะครับคืออธิบายในแง่ไม่ดีซะส่วนใหญ่เช่นนะครับว่าสัญญาขันเหมือนพยับแดดหลอกในสิ่งที่ไม่ใช่น้ำว่าน้ำชั้นใดก็ดีคนที่มีสัญญาวิปลาสก็จะหลอกในสิ่งที่ไม่งามว่างามเป็นต้นเนี่ยนะครับเช่นเห็นผิวหนังว่างามอย่างเงี้ยถ้าโดยปกติธรรมชาติของผิวหนังงามไหมล่ะไม่เชื่อก็ลอกมาดูสิอันที่จริงแล้วไม่ได้มีความงามแต่ว่าสัญญาวิปลาสอันนั้นมันทำสำคัญหมายว่างามเราถามว่าอันนี้จะต้องแก้ยังไงครับต้องแก้ด้วยการเจริญอสุภสัญญาว่างั้นเถอะให้มีอีกสัญญาอันหนึ่งมาลบเลือนไอ้สัญญาชนิดนี้ออกไปแต่สัญญาอันใหม่เนี่ยเป็นไปกับสมถะกรรมฐานนะครับ อย่างนี้ครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนี่ว่าจีวรหนึ่งจีวรนี่จีวรมันเป็นจีวรแต่ว่าถ้าหากว่าเห็นทางตามันก็เป็นสีถ้าโดยว่าโดยสีก็คือจีวรเนี่ยถ้าเห็นถ้าว่าโดยปรมัตถ์เนี่ยเห็นทั้งตาก็เป็นสีถ้าสัมผัสก็เป็นธาตุอะไรปฐวีธาตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ก็เป็นการที่เห็นสีเป็นจีวรอย่างนี้ก็เป็นสัญญาเหมือนกัน คือสัญญามันเกิดร่วมกับจิตทุกดวง ก็นั่นสิ เพราะว่าคำว่าจีวรเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เนี่ยนะรู้ว่าเป็นจีวรเนี่ยนะเราต้องรู้ว่าใครเป็นคนพูดนะครับคำเดียวกันเนี่ยนะบางคนเนี่ยพูดด้วยอำนาจปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าพูดถึงจีวรใช่ไหมครับแต่พระพุทธเจ้านี่เล็งถึงจีวรด้วยอำนาจปัญญานะครับมันสับเดียวกันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจิตชนิดไหนว่าจิตชนิดไหนเป็นผู้รับรู้จีวรแต่ว่าในจิตทุกดวงนี้ก็มีสัญญาเกิดร่วมด้วยหมดนะครับในชั้นต้นนะครับถ้าจะวิเคราะห์แบบอย่างที่อาจารย์เริ่มเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องสงเคราะห์ว่าจีวรเนี่ยนะโดยทานศีลภาวนาก่อนนะครับถ้าจะเอาแบบหยาบๆเลยนะเพื่อที่จะวิเคราะห์ให้รู้ว่าเป็นไปกับกุศลยังไงเนี่ยนะเช่นจีวรเนี่ยนะครับไอ้ผ้าผืนเนี้ยถ้าโดยพระสูตรสุตันตนัยเค้าเรียกว่าผ้าเช่นให้ข้าวให้ผ้าให้นวดนานพาหนะดอกไม้ของหอมนี่เค้าเรียกว่าผ้าผู้ที่ทานนกุศลคือคิดจะให้ผ้าเป็นทานอันนี้เรียกว่าโดยสุตันตนัยโดยพระสูตรถ้าหากว่าพูดโดยพระวินัยเรียกว่าจีวรในบรรดาปัจจัย4ถ้าพูดโดยพระอภิธรรมเนี่ยนะครับมีสภาวะปรมัตถ์อยู่หลายอย่างเพราะว่าจีวรนั้นอ่ะโดยรูปแล้วมีอวินิโพครูป8อวินิโพครูป8นั้นประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4นะครับแล้วก็สีเนี่ยเป็นสิ่งที่อาศัยมหาภูตรูปกลิ่นก็อาศัยมหาภูตรสก็อาศัยมหาภูตโอชาก็อาศัยมหาภูตนั้นเรียกว่าพูดโดยปรมัตถ์นะครับทีนี้ในพูดโดยพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมก็ตามเจตนาที่คิดให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมีกรรมสกตาเป็นเบื้องหน้าเป็นต้นเรียกว่าทานกุศลทานกุศลทีนี้ถ้าศีลกุศลก็เอาจตุปาริสุทธิศีลลงมาสงเคราะห์นะครับสงเคราะห์โดยจตุปาริสุทธิศีลในจีวรเนี่ยนะจีวรเป็นปาติโมกสังวรได้ไหมเป็นอินทรีย์สังวรได้ไหมเป็นปัจจยสันนิสิตศีลได้ไหมเป็นอาชีวะปาริสุทธิศีลได้ไหมอันนี้โดยศีลนะครับโดยศีลถ้าโดยวิปัสสนาก็สงเคราะห์สิจีวรเนี่ยโดยขันโดยธาตุโดยอายตนะโดยสัจจะเป็นต้นนะครับก็ต้องเอาอันนี้มาวิเคราะห์โดยขันทีนี้คำว่าขันเนี่ยก็เพื่อเป็นเครื่องจำแนกอย่างอื่นอีกนะครับเพราะคำว่าขันเนี่ยเป็นกองนะครับขยายถึงกองกองทั้งที่เป็นอดีตกองที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันที่เป็นภายในภายนอกเป็นต้นก็ต้องมาวิเคราะห์เหล่านั้นนั่นเองนะครับพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็ใคร่ครวญโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นต่อไปอันนั้นเป็นลักษณะของปัญญาหรือเรียกว่าภาวนาทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์มองออกอย่างตลอดสายเลยนะครับทั้งโดยทานศีลและภาวนาหรือโดยศีลสมาธิและปัญญานะครับในเมื่อมีจีวรเป็นอารมณ์นะต้องสงเคราะห์อันนี้ให้ได้ถ้าสงเคราะห์ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับก็ยากเหมือนกันเพราะอะไรครับผมจึงกล่าวอย่างนี้เพราะว่าเราเรียนอภิธรรมมัตตสังคหะเนี่ยนะครับเราไม่เคยอ่านโดยทั่วไปนะไม่อ่านอภิธรรมปิฎกเลยเมื่อไม่อ่านอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะครับอภิธรรมปิฎกนั้นพระผู้มีพระภาคเรียงกุศลขึ้นก่อนนะถ้าอภิธรรมมัตตสังคหะเรียงอกุศลขึ้นก่อนนะด้วยเหตุผลคนละประการกันแต่ในอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะครับเรียงกุศลขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงใช่ไหมว่ากามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนใช่ไหมกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติเนี่ยนะครับกามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนกามาวจรกุศลจิตเนี่ยนะครับประกอบด้วยปัญญาเป็นโสมนัสนะเป็นโสมนัสประกอบด้วยปัญญามีสีเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีธรรมะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีนามธรรมเกิดขึ้นในสมัยนั้นเช่นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ว่ากุศลจิตที่มีจีวรหรือว่ามีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับต้องสงเคราะห์เป็นไปกับทานศีลและภาวนาเมื่อมีสีเป็นอารมณ์นะชั้นต้นเลยต้องสงเคราะห์ลงทานศีลและภาวนาให้ได้ก่อนแต่ว่ามาในยุคหลังเนี่ยพรวดเข้าไปที่เรียกว่าสติปัฏฐานเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเรียนตามอภิธรรมปิฎกแล้วนะตามอัตถกถาชื่อว่าอัฏฐสารีนีแล้วจะขยายว่าให้มันสงเคราะห์ลงโดยทานศีลและภาวนาก่อนจะต้องเป็นไปตามลำดับนะครับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วก็เป็นประมัดอะไรไปเลยไม่ใช่นะครับจะขึ้นต้นสงเคราะห์เป็นไปกับทานศีลและ ภาวนานะครับทีนี้เมื่อมีจีวรเป็นมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะคือสีเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาได้อย่างไรแล้วในทานศีลภาวนาก็ยังมาสงเคราะห์เป็นกายกรรมได้ไหมเป็นวจีกรรมได้ไหมเป็นมโนกรรมได้ไหมทานเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศีลเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมภาวนาเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเขาวิเคราะห์หมดเลยนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากเราเรียนอภิธรรมมัทสังคหะอย่างเดียวไม่เลยไปเรียนถึงอภิธรรมปิฎกก็ทำให้เราเข้าใจเป็นอื่นไปได้นะครับทีนี้ก็แล้วก็เรียนอภิธรรมมัทสังคหะเราก็ไม่ได้ค้นด้วยว่าดีกาท่านอธิบายยังไงนะครับหรือข้อปฏิบัติตามที่เรียกว่าสติปัฏฐานตามอภิธรรมแม้กระทั่งตามอภิธรรมมัทสังคหะอยู่ในประเฉด9นะครับท่านก็ไม่ได้สอนข้อปฏิบัติแบบที่ผมได้ยินกันซะส่วนใหญ่นะที่ผมได้ยินกับข้อปฏิบัติในอภิธรรมมัทสังคหะคนละงานกันเลยครับโดยทั่วๆไปนะเพราะวิธีนี้ก็มีวิธีหนึ่งก็คือพยายามอ่านอภิธรรมมัทสังคหะแท้ๆนะครับอ่านแล้วทรงจำให้ได้แล้วค่อยๆคิดตามนั้นอะเอาพยัญชนะในอภิธรรมมัทสังคหะทุกปริเฉดมาไขควรดูนะครับตั้งแต่ปริเฉด1ถึงปริเฉด9ต้องหมั่นทบทวนแบบนั้นนะครับถ้าไม่หมั่นทบทวนแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยินดีในเรียกว่าข้อปฏิบัติอะไรที่ไม่ต้องยากนะเหมือนกับไปร้านอาหารเราก็อยากให้เขาปรุงสำเร็จรูปมาให้เรากินเลยมันง่ายดีนะครับแต่ว่ามีโทษไม่มีโทษถูกรสหรือว่าอะไรเราก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยสนใจสักอย่างเท่าไหร่นะครับตรงนี้แหละครับถ้าหนักๆเข้าไปนานๆเข้าเราก็เสื่อมจากพระปริยัติธรรมโดยไม่รู้ตัวนะครับหนักๆเข้าเราก็ห่างเหินจากพระปริยัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นเวลานานๆเข้าเราจะไม่อ้างพระปริยัติธรรมนะครับเราจะอ้างใครที่ไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งปริยัติธรรมนี่เป็นสารณะนะนานๆเข้าจะไม่ค่อยอ้างพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นสารณะของเราเลยนะครับที่พระองค์ฝากฟังไว้ในฐานะเป็นศาสดาใช่ไหมครับนานๆเข้าเราก็อ้างใครก็ไม่รู้ครับไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยหมายความว่าอ้างกันหลากหลายนั่นเองนะครับ ไอ้สติเนี่ยมันเราอ่านที่เขาแสดงความหมายหรือลักษณะของมันเนี่ยนะมันเหมือนกับมีสัมปชัญญะอยู่ร่วมด้วยหรือไงครับท่านอาจารย์ที่เขาบอกว่ามันจะรู้ถึงว่าอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลแล้วก็เขาก็จะตักเตือนให้เลือกรับเอาสิ่งที่เป็นกุศลอะไรเงี้ยอาจารย ์ครับก็โดยทั่วๆไปแล้วก็จะอธิบายแบบนั้นคือเกิดควบคู่กับปัญญานะครับเกิดควบคู่นะเพราะธรรมะสองอย่างเรียกว่าพหุปการกธรรมธรรมที่มีอุปการะมากได้แก่สติและสัมปชัญญะหรือปัญญานั่นเองท่านธรรมะพวกนี้จะเกิดคู่กันท่านอ่านที่ไหนนะครับในพระสูตรนะลองอ่านไปเรื่อยๆถ้าเจอที่ไหนมีสติโดดๆไม่มีคำว่านิปปกะหรือไม่มีคำว่าสัมปชัญญะคู่อยู่เลยนะอัตถกถาจะอธิบายว่ามีสัมปชัญญะอธิบายคู่ไปเลยนะครับพวกนี้จะอธิบายคู่กันซะส่วนใหญ่เหมือนกับคำว่าหิริและโอตตัปปะนะครับเป็นของคู่ๆกันนะ แต่สัญญาเนี่ยผมก็ว่าสัญญาก็คือจำเฉยๆมันจะจำดีจำไม่ดีจำอะไรจำนั่นกันแล้วแต่นั่นอีกทีนะครับแต่ว่าสัญญาก็ทำหน้าที่ก็คงจำอย่างเดียวมั้งครับ สัญญาเท่าที่พบในพุทธพจน์ทั่วๆไปในพระสูตรเช่นนะครับในท่านใช้คำว่ามัญญติเป็นต้นเนี่ยนะหรือเป็นสัญญาเนี่ยนะเช่นในมูลปริยายสูตรเนี่ยนะครับก็ไปดูนะนั่นแหละคือปปัญจสัญญานะครับปปัญจสัญญาเนี่ยนะหรือกามสัญญาเป็นต้นนะครับจะอธิบายไม่ค่อยดีนะครับสัญญาทั่วๆไปที่พบเพื่อนกามสัญญาพยาปาทสัญญาวิหิงสาสัญญาหรือว่าสัญญาเครื่องเนิ่นช้าได้แก่ตัณหามานะและทิฏฐิเพราะว่าตัณหามานะและทิฏฐินั้นมีสัญญาเป็นเหตุใกล้และสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะครับอันเท่าที่พบจะอธิบายในลักษณะนี้ซะส่วนใหญ่นะครับคือไม่ค่อยอธิบายแบบที่เราคุยกันนะ ขอโอกาสครับอย่างคำว่าสติกับสัมปชัญญะเนี่ยสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาใช่ไหม ครับผม เป็นชื่อของปัญญาทีนี้ในเจตสิกของกุศล8ดวงกุศล8ดวงก็มีปัญญาด้วยไม่มีปัญญาก็มีทีนี้ไอ้กุศลจิตบางอย่างที่เป็นโสภณะแต่โสภณะเจตสิกบางอย่างที่ไม่มีปัญญาประกอบก็มีบางช่วง มีแต่ท่านอธิบายเป็นเรื่องของเด็กๆมากกว่าในคัมภีร์นี่นะครับพูดถึงกุศลญาณวิปยุตนะทั่วไปคืออธิเอายกเด็กๆมาเป็นตัวอย่างซะส่วนใหญ่เช่นเด็กให้ทานอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้บุญบาปอะไรหรอกเด็กก็ให้ทานไปเด็กก็กราบไหว้ไปอะไรไปเนี่ยนะลักษณะนั้นอ่ะท่านอธิบายลักษณะของญาณวิปยุตนะ ท่านจะอธิบายลักษณะนั้นสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าข้อปฏิบัติในยุคนี้นะครับเท่าที่ผมฟังนะเขาจะให้ว่าอะไรมันปรากฏเกิดขึ้นก็ระลึกรู้มันไปนั่นคือข้อปฏิบัติของเขาแล้วแต่อารมณ์มันจะเกิดนะครับอารมณ์ไหนเกิดขึ้นก็เรียนรู้อารมณ์นั้นไปว่ามันเป็นปรมัตถธรรมอะไรก็เท่านี้แหละครับโดยสาระของทั่วๆไปนะที่ฟังแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกท่านให้บำเพ็ญไตรสิกขานะครับไม่ได้ให้เจริญอารมณ์คือไม่ได้ไปเน้นอารมณ์เน้นว่าเมื่อเจออารมณ์นั้นอ่ะต้องเจริญอะไรบ้างทำยังไงจิตจริงต้องเป็นไปกับศีลสมาธิและปัญญาทำไมจิตจริงจะเป็นไปกับสิกขาสามให้ได้ไม่ได้มาขับว่าอารมณ์นี้เป็นสีนะนี่เป็นเสียงนะนี่เป็นกลิ่นนะไม่ขับเน้นอยู่ตรงนี้ครับสาระไม่ได้อยู่ที่อารมณ์สาระอยู่ที่ไตรสิกขาเมื่อเจออารมณ์นั้นอ่ะศึกษายังไงนะครับจึงจะเป็นไปเพื่อสันตินะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติหรือพรหมจรรย์นี้เป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เป็นชื่อของสีเสียงกลิ่นรสนะครับเนี่ยนะต้องแยกใน2 ส่วนนี้ให้ได้นะครับไอ้สมณกิจของเราเนี่ยนะคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนศึกษาพระธรรมคำสอนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตัววิเคราะห์อารมณ์ทุกอารมณ์ที่เกี่ยวข้องเรียกว่าทำกิจของตนนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหแล้วแต่อารมณ์นั้นมันจะเกิดนะครับกุศลเกิดก็ระลึกรู้มันอกุศลเกิดก็ระลึกรู้มันแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าแค่นี้นี่นะครับผมว่าจะบริโภคอาหารของชาวแว่นแคว้นเปล่าซะแล้วนะครับ เรื่องคล้ายๆทำนองที่ว่าอนัตตาหรืออะไรปล่อยวางในการผมก็เคยฟังมามากแล้วผมก็คิดว่ามันก็ปฏิบัติง่ายดีเหมือนกันนะบางทีเราอ่านมาแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็รู้สึกโปร่งสบายเบาอะไรอย่างเงี้ยครับมาฟังดูอาจารย์แล้วผมก็คิดมันจะเป็นโมหะหรือจะเป็นโลภะก็ไม่รู้นะเพราะบางทีขณะที่เราบอกว่าเราปล่อยวางขนาดนั้นเนี่ยมันก็โปร่งเบาแล้วก็เราก็บอกว่าสบายดีนะ ครับ มันดูน่าจะเป็น2 อย่างนะครับถ้าไม่ใช่โลภะกับโมหะนะครับ ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเอามาวิเคราะห์ไอ้สิ่งที่พฤติกรรมที่ว่าเมื่อกี้นะครับเอานะเป็นทานกุศลได้ไหมครับที่ว่าไปเนี่ยนะ ไม่ได้ ไอ้ที่ว่าปล่อยๆเนี่ยวางๆเนี่ยนะครับ1เป็นทานไหม2จตุปริสุทธิศีลเอามาวิเคราะห์ดูเข้ากับจตุปริสุทธิศีลข้อไหนบ้างนี่3 แล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้ล่วงทุจริตผิดศีลอะไรนี่ครับ เอาไอ้ที่มีก่อนนะครับอย่าว่าไม่ล่วงนะครับเอาถามว่าขณะนั้นเนี่ยนะ อ๋อเอาว่าม ีกุศลมีขึ้นไหมครับ ไม่ได้นึกไปเรื่องศีลเสริญเลยครับ ปารภทานไม่มีปารภจตุปริสุทธิศีล ไม่มีเลยคร ับ สมถะ40 ก็ไม่มีวี่แวว ครับปารภขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาท ก็ตอนนั้นปล่อยวางทุกสิ่งเลยครับ ก็อะไรก็ไม่รู้สักอย่าง ทานศีลภาวนาก็ปล่อยวางไปด้วย ครับทางนี้ก็ขอให้ผมได้ห่างๆคนประเภทนี้ไว้ไกลๆหน่อยนะครับผมจะไปติดเชื้ออย่างนั้นมาลำบากอีกนะครับเดี๋ยวก็ต้องล้างอีกลำบากนะก็คิดดูนะครับถ้าหากว่ามันจะแบบที่เราว่ากันเนี่ยนะทำไมพระพุทธเจ้าต้องตรัสพระไตรปิฎกไว้มากมายขนาดนี้ครับถ้าหากว่าจะเป็นข้อปฏิบัติแบบนั้นนะโยมบางคนกล่าวเลยนะว่าพระตถาภาปริยัติธรรมไม่จำเป็นเลยถ้าหากว่าจะปฏิบัติอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกมากๆนะครับเชื่อไหมทำให้เราห่างพระรัตนตรัยถ้าหากว่าเราปารภอย่างที่ว่าบ่อยๆนะโดยเฉพาะห่างพระพุทธเจ้าอันนี้ห่างแน่นอนห่างพระธรรมนี่ก็ห่างโดยเฉพาะปริยัติธรรมนี่ก็ห่างแล้วเพราะใครที่มัวแต่ปฏิบัติแบบนี้จะไม่ยินดีในพระปริยัติธรรมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะว่าธรรมังสรณังคัจฉามิที่เป็นสรณะได้แก่ปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานอันข้อปฏิบัติเริ่มแรกเราก็ห่างพระปริยัติธรรมเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ชื่อว่าห่างจากพระรัตนตรัยนะครับพอผมมาวิเคราะห์ในลักษณะนี้มากๆเข้านะครับใครมาว่าผมโอ้โหนี่ปริยัติทั้งนั้นเลยนะครับผมปลื้มใจเยอะนะครับเพราะว่าผมจะมีสรณะกับเขามั่งเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่มีสรณะเลยนะครับคนโน้นว่าทีผมก็ไปกับเขาทีคนนี้ว่าทีผมก็ไปทีอ่านแล้วมันสมเหตุสมผลก็ไปกับเขาสักทีทีนี้มันนานๆเข้ามันไม่ได้อะไรนะครับคืออย่าลืมว่าเรานักบวชนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณานะวันคืนล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ก ก็ต้องตรวจสอบตัวเองตลอดนะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายเขายังตรวจสอบเลยว่ากำไรเท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เขาตรวจสอบได้หมดนะครับเศรษฐกิจมันดีไม่ดีเขาวิเคราะห์ได้หมดของเราแหมมันตามยถากรรมเหลือเกินนะครับความรู้สึกของผมมานานแล้วถ้าปฏิบัติแบบนั้นไม่ต่างอะไรจากสิ่งที่ลอยน้ำได้ถ้าน้ำมันขึ้นมันก็ขึ้นตามน้ำถ้าน้ำมันลงมันก็ลงตามน้ำคือผมอยากพูดว่ามันเหมือนผักตบชวานะครับ หรือสวะก็ได้ครับ อ๋อใช้สวะนะหนักไปมั้งแต่ก็ตรงสภาวะดีถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้ตอนหลังผมก็มาสมาทานเนี่ยเอาพระปริยัติธรรมพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานก็ยังบอกว่าพระองค์เนี่ยนะครับตรัสว่าธรรมวินัยใดที่พระองค์ตรัสไว้ธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอนะทีนี้ของเราก็จะห่างพระรัตนตรัยไปเรื่อยๆทีนี้ห่างไปเรื่อยๆนะครับคำพูดเราที่เรากล่าวกันเนี่ยโดยเฉพาะของผมเองนะเนี่ยผมตรวจสอบไม่ได้นะครับข้อปฏิบัติหลายๆเรื่องนะตรวจสอบกับพระปริยัติธรรมไม่ได้เมื่อตรวจสอบไม่ได้แล้วเรานับถือพระปริยัติธรรมไปทำอะไรแต่ที่ผมกล่าวผมก็กล่าวไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมนับถือพระปริยัติธรรมเป็นสรณะแล้วเพราะผมเชื่อว่าพระปริยัติธรรมนี่แหละเป็นคำสอนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระเหมือนกับบทสวดสรรเสริญคุณพระธรรมนะครับที่บอกว่าและธรรมและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นเพราะผมนับถือพระปริยัติธรรมในฐานะคำสอนเพื่อชี้ให้เห็นโลกุตระทีนี้ไอ้ข้อปฏิบัติแบบทั่วๆไปนี่นะครับผมมาวิเคราะห์โดยอริยสัจไม่ได้นะครับผมยังลงอริยสัจไม่ได้สงเคราะห์ลงโพธิปักขิยธรรมไม่ได้ทีนี้พอไม่ได้ปั๊บมันก็คือไอ้ได้แบบกระล่อมกระแล่มแบบมั่วๆได้แต่เอามาวัดแบบเป๊ะๆตามพระปริยัติหมดเกลี้ยงเลยทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้เราก็ต้องตัดใจออกไปนะครับก็ต้องมาคัดเลือกนะครับแต่ว่าใครจะยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมก็ยังว่านะจะไม่ขอเป็นคนตายแล้วนะครับก็จะเอาพระปริยัติธรรมนี่แหละเป็นสรณะนะครับ อาจารย์พูดถึงเรื่องอริยสัจเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวของนะผมจะหาฟังมานานนะครับไอ้เรื่องอริยสัจเนี่ยผมอยากจะให้อาจารย์ครูบาอาจารย์คนใดคนหนึ่งเนี่ยสอนให้พูดอธิบายเรื่องนี้ให้มันแจ่มแจ้งให้ฟังหน่อยเถอะผมก็ไปขออาจารย์คนนั้นบ้างไปขออาจารย์คนนี้บ้างพูดให้ฟังเขาก็ไม่พูดไปได้ยินอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งตั้งตัวนั้นวิสาขบูชาเขาก็จัดสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาขึ้นกระดานตัวเบล่มเลยว่าวันนี้ท่านจะบรรยายเรื่องอริยสัจ4ผมก็ดีออกดีใจผมรีบเข้าไปนั่งรอเขาเป็นชั่วโมงนะครับเพื่อจะไปฟังเขาบรรยายเรื่องอริยสัจ4อ้าวเวลาพูดจริงกลายเป็นพูดเรื่องรถเรื่องเรือเรื่องมลพิษอะไรต่างๆอะไรก็ไม่ทราบผมก็ฟังอาจารย์มาไม่รู้กี่อาจารย์นะไอ้ที่อาจารย์เน้นพูดเรื่องอริยสัจ4เนี่ยหาฟังได้ยากจริงๆนะครับผมยอมรับนะผมเพิ่งมาฟังได้ยินจากอาจารย์เนี่ยที่เป็นคนที่เน้นพูดเรื่องอริยสัจ4บ่อยที่สุดแล้วก็มันไม่เหมือนกับอาจารย์อื่นๆน่ะ เพราะว่าผมศึกษาพุทธคุณแล้วนะครับพุทโธหรือสัมมาสัมพุทโธเพราะพระองค์ตรัสรู้อริยสัจมันถ้าเราเข้าใจอริยสัจไม่ได้แสดงว่าเราเข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าเราจะทราบซึ่งในอรหันตคุณเป็นต้นเพราะบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะครับก็เนื่องจากอริยสัจนั่นเองนะครับเพราะว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เมื่อมีตอนที่พระองค์บรรลุอริยสัจแล้วคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สงเคราะห์ลงอริยสัจนะครับคือประเภทมรรคสัจเพราะฉะนั้นสิกขาสามเมื่อบำเพ็ญแล้วก็ยังลงสู่มรรคสัจนะครับทุกขสัจนี่ไม่ต้องไปครับเพราะมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแก่เนี่ยผมก็แก่อยู่แล้วไม่ต้องไปเรียนที่ไหนผมก็แก่ตัณหามันก็เกิดอยู่แล้วสมุทัยสัจนะเรียนไม่เรียนสมุทัยมันก็มีส่วนนิพพานก็เป็นสภาวะธรรมที่พ้นจากทุกข์กับสมุทัยเหล่านี้นะครับคือความไม่เป็นไปของทุกข์เหล่านี้สภาวะธรรมเหล่านั้นก็มีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ข้อปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยที่ว่านะครับทำนิโรธให้แจ้งเนี่ยไม่มีอันนี้ต้องพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นผู้ชี้มรรคเป็นผู้สอนเรื่องมรรคเพื่อให้เข้าถึงโลกุตระธรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นศีลก็เป็นศีลสิกขาสัพพสูตรก็เป็นจิตสิกขาหรือสมาธินะครับอภิธรรมก็คือปัญญาสิกขามันสิกขา3ต้องสัมพันธ์กันแล้วก็ประมวลกันแล้วก็จักแทงตลอดอริยสัจอย่างที่ว่านะครับอาศัยแนวทางเหล่านี้แล้วก็ศีลสมาธิปัญญาอย่างที่ว่าเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ว่านี่คือตัวแทนของพระองค์นะครับ แล้วข้อความในฎีกาบอกว่าดูก่อนอนุนว่างั้นเราตถาคตแต่เพียงนิพพานแต่เพียงผู้เดียวแต่พระพุทธเจ้า 84,000 องค์เนี่ยนะที่เป็นพระวินัย 21,000 พระสูตร 21,000 พระอภิธรรม 42,000 เนี่ยนะพระพุทธเจ้า 84,000 องค์เหล่านี้จะตามโอวาทอนุสาสนีแก่เธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปของเราเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ทางเดียวนะครับแต่ทีนี้ที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับผมอาจจะพูดในฐานะคนนับถือพระปริยัติธรรมนะครับแต่ว่าสำหรับผู้อื่นก็ผมก็ไม่คาดหวังอะไรมากมายก็สุดแท้แต่ว่าวิจารณญาณของเขานะครับเพราะว่าผู้ศาสนาไม่เป็นสิ่งที่ยัดเยียดอะไรได้นะครับพระองค์ก็ยังตรัสเลยว่าตถาคตเป็นแต่เพียงคนบอกทางนะครับเมื่อเขาไม่เดินแล้วตถาคตจะไปว่าอะไรเขา อันนี้ทางโลกเขาเรียกว่าพวกนักวิชาการครับเขาจะเหน็บแนมว่าพวกนักวิชาการโอ้ดีแต่พูดอะไรทำนองนั้นนะ ก็ดีแล้วนะครับก็ดีกว่าเขานะครับ ในปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยมาอ่านเจอว่าทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เนี่ยจะประจักษ์ได้ด้วยการฟังที่จะรู้เรื่องและเข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเนื่องมาจากการจากสุตตะ คืออริยสัจนะครับอริยสัจเนี่ยมีคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับญาณที่รู้อริยสัจเนี่ยมี2อย่างนะครับญาณที่รู้อริยสัจมี2อย่างนะหรือสัจจญาณเนี่ยนะญาณที่รู้อริยสัจหรือสัจจญาณนี่มี2อย่างสัจจญาณ2อย่างนั้นน่ะนะครับโลกิยะกับโลกุตระมาแบ่งเป็น2อย่างนะครับโลกิยะกับโลกุตระนะครับโลกุตระเรียกว่าปฏิเวทญาณเรียกว่าปฏิเวทญาณส่วนโลกิยะเรียกว่าอนุโพธญาณญาณที่รู้ตามลำดับนับตั้งแต่การฟังเป็นต้นไปนะครับการฟังเรื่องอริยสัจจนเข้าใจแล้วรู้ว่าเมื่อฟังอริยสัจจนเข้าใจแล้วบำเพ็ญข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจอย่างไรบ้างนับตั้งแต่การเจริญศีลเป็นต้นไปก็เรียกว่าข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจทั้งหลายเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นศีลสิกขาเป็นต้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจนะครับเนี่ยนะเพราะว่าทุกขสมุทัยไม่ต้องครับมีอยู่แล้วนะครับสัตว์เนี่ยรกชัดด้วยตัณหาเนี่ยนะตัณหาเป็นชื่อของสมุทัยสัตว์เนี่ยรกชัดอยู่แล้วสัตว์ก็ไม่เคยยากจนจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายนะครับก็ร่ำรวยทุกขสัตว์อยู่แล้วว่างั้นเถอะสมุทัยสัตว์ก็เพียบแปร่ว่างั้นนะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณต่อสัตว์จึงแสดงข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากวัฏทุกข์เหล่านี้นะครับอันเรานับถือพระองค์ในชั้นแรกเลยคือพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ข้ามพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้โดยชอบได้ด้วยถูกต้องและโดยพระองค์เองและพระองค์ก็ยังเอาคำสอนในอริยสัจข้อปฏิบัติเหล่านี้มาบอกกล่าวเราด้วยนะครับมาบอกกล่าวเราด้วย ที่อาจารย์บอกว่าพูดว่ามักไม่ใช่อริยสัจ2ข้อแรกนะครับทุกขสัจกับสมุทัยสัจเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมีอยู่แล้วแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้โดยผมคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรจะรู้ได้ไงครับผมว่ามันต้องฟังนะครับคือฟังแล้วมันจึงเข้าใจแล้วมองเห็นโทษเห็นภัยว่าไม่ใช่ของดีของดีไม่ใช่ของที่จะชวนให้เพลิดเพลินติดตามอะไรนะมันต้องพยายามละอะไรเงี้ยคืออาศัยการฟังแล้วจึงมาหาหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำคืออริยมรรคเนี่ยครับ ครับเอาใหม่นะผมจะทวนสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ใหม่นะว่าอริยสัจเนี่ยนะครับญาณที่รู้อริยสัจมี2นะครับ1ปฏิเวทญาณอันนี้แบบโลกุตระ2นะครับอนุโพธญาณญาณที่รู้ตามลำดับนะครับอันนี้อนุโพธญาณนี่เป็นโลกิยะอนุโพธญาณเนี่ยนะครับญาณที่รู้อริยสัจตามลำดับเนี่ยนะก็เริ่มตั้งแต่การฟังนะครับนะการฟังเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อฟังจนเข้าใจแล้วมาบำเพ็ญไตรสิกขานะครับก็เมื่อบำเพ็ญไตรสิกขาก็จะเริ่มรู้อริยสัจโดยลำดับจนถึงกับนะครับปฏิเวทญาณเกิดขึ้นจึงจะรู้อริยสัจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเน้นที่ข้อปฏิบัติมากกว่าเน้นที่ทุกขสัจนะแต่ว่าตัวโดยเฉพาะปัญญาสิกขาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะปัญญาสิกขาตัวนั้นนะครับจะทำหน้าที่ปริญญาทุกจะทำหน้าที่ปริญญาทุกแม้กระทั่งยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาในทุกนะครับแต่ว่าปริญญาทั้ง3ประการนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยฐานคือเจ จิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็อาศัยฐานคือศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิก็ต้องอาศัยฐานคือการฟังเป็นต้นมาเป็นอย่างดีนี่คือข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจโดยลำดับนะครับแต่ว่าทุกขสัจไม่ต้องไปทำอะไรคือมีอยู่แล้วนะครับที่กล่าวเมื่อกี้นะครับทวนได้แล้วนะทีนี้ในบรรดาข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจเหล่านี้นี่นะครับก็คือนะพูดแบบอันเดียวเลยก็คือสตินั่นเองเจริญสติแต่ถ้าพูดสติแล้วนะครับโพธิปัจจยธรรม37นะพูดสติอันเดียวก็พอโพธิปัจที่เหลือจะเข้ามาทั้งหมดพร้อมกันเพราะว่าบุคคลผู้มีสติเนี่ยนะจะคัดเลือกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะควรจะเจริญอะไรนะครับสำหรับผู้มีสตินะผู้มีสติคือผู้ฟังมาอย่างดิบดีรอบรู้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับว่าโอ้โหคนที่วินิจฉัยอะไรได้หมดเกลี้ยงเลยนะงั้นสติเนี่ยทำหน้าที่วินิจฉัยในปปัญจสูทนีอัตถกถามัชฌิมนิกายนะครับอัตถกถาสติปัฏฐานสูตรโพชฌงค์บัพพะเนี่ยนะครับอธิบายถึงว่าสติเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงซึ่งพระพุทธพจน์เองก็ตรัสว่าสติเป็นธรรมะที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงเพราะในปปัญจสูทนีอุปมาว่าสติเนี่ยนะจำปรารถนาเหมือนกับเกลือที่มีความสำคัญต่อแกงกับข้าวทุกชนิดเหมือนกันแต่อันนี้พูดแบบสมัยที่ไม่มีน้ำปลาเนี่ยนะบอกว่าเกลือเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จำปรารถนาในกับข้าวทุกชนิดหรือเหมือนกับปรินายกเนี่ยนะครับหรือคนที่ฉลาดในราชกิจจำปรารถนาในกิจทั้งปวงว่างั้นเถอะสติก็เหมือนกันเพราะสติเนี่ยนะครับเป็นตัววินิจฉัยว่าตอนนี้ศรัทธาคุณขาดนะตอนนี้ศรัทธามากไปสติจะเป็นตัววินิจฉัยตอนนี้ความเพียรย่อหย่อนนะตอนนี้ความเพียรมากไปตอนนี้สมาธิมากไปนะตอนนี้สมาธิบกพร่องตอนนี้พิจารณาปัญญามากไปตอนนี้ปัญญาบกพร่องนะครับในการปรับอินทรีย์ทั้ง5ประการบางท่านก็บอกอ้าวเอาอัตตาที่ไหนไปปรับอินทรีย์นะครับก็เลยทงไปอีกเพราะพระพุทธเจ้านะครับเป็นผู้แสดงเรื่องการปรับอินทรีย์ถามว่าแสดงที่ไหนครับแสดงกับพระโสณโกฬิวิสะนะครับที่เดินจงกรมจนเลือดอาบที่จงกรมนะครับแม้ในจัมมะขันธกะในพระวินัยแล้วก็ในพระสูตรพระองค์ก็แสดงนะครับพูดถึงวิธีการปรับอินทรีย์นะครับนั้นอัตถกถาก็อาศัยคำสอนเหล่านั้นนะครับมาเทียบเคียงแล้วก็อธิบายเรื่องแนวการปรับอินทรีย์แล้วพระพุทธเจ้านี่นะครับเป็นผู้ที่มีอินทรียะปโรปริยติญาณยังรู้ความยิ่งความหย่อนและอินทรีย์พระธรรมเทศนาคำสอนเป็นต้นของพระองค์นั่นแหละครับเป็นคำสอนเพื่อปรับอินทรีย์เพราะพระองค์นี้เป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสัตว์เราใดมีศรัทธาน้อยพระองค์ก็จะแสดงธรรมเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาแก่เขาสัตว์เราใดมีความเพียรน้อยพระองค์ก็จะแสดงธรรมะเพื่อความเพียรแก่เขาสัตว์เราใดหลงลืมสติพระองค์ก็จะแสดงธรรมเพื่อเพิ่มพูนสติแก่เขาสัตว์เราใดฟุ้งซ่านพระองค์ก็แสดงธรรมเหล่านั้นให้สัตว์เหล่านั้นสงบถ้าสัตว์เหล่าใดเนี่ยนะครับเขลาไร้ปัญญาพระองค์ก็จะแสดงธรรมเพื่อมีปัญญาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนเพื่อปรับอินทรีย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าอินทรีย์ทั้งหลายเจริญบริบูรณ์เขาก็จะแทงตลอดอมตะธรรมนะครับเพราะว่าอินทรีย์นี้ก็ยังแบ่งเป็นระดับโลกียะและโลกุตระธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสตินี้โพธิปัจจยธรรมก็ได้เท่ากับกล่าวแล้วนะครับเพราะสตินี้เป็นสิ่งที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสติเหล่านี้ได้ก็ต้องนะถ้าเอาตามอวิชชาสูตรกับตัณหาสูตรก็ต้องไม่ลืมว่าสติสัมปชัญญะก็มีอาหารของสติสัมปชัญญะก็คือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็มีอาหารคือศรัทธาที่บริบูรณ์เป็นอาหารศรัทธาที่บริบูรณ์ก็ยังมีอาหารคือการฟังพระสัทธรรมมาอย่างบริบูรณ์เนี่ยเป็นอาหารการฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ก็คือการคบสัตบุรุษนั่นแหละเป็นอาหารนั้นสัตบุรุษในที่นี้ก็คือพระรัตนตรัยนั่นเองคบพระรัตนตรัยอย่างบริบูรณ์นะครับการประพฤติปฏิบัติของเราจึงจะบริบูรณ์การปฏิบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนะครับอันนี้การปฏิบัตินี้เป็นเรื่องของเราจริงๆแต่กระทำสิ่งเหล่านี้ต้องเอาพระรัตนตรัยเป็นประมาณนะครับในฐานะเป็นสารณะของเราถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติชอบเท่าไหร่ก็ชื่อว่าบูชาพระรัตนตรัยเท่านั้นนะครับอันการปฏิบัติของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ถ้าเราทำชั่วนะโดยชื่อนะครับโดยชื่อพระรัตนตรัยเนี่ยดูเหมือนเสียแต่ความจริงแล้วนะเราชั่วพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้มาชั่วอะไรกับเราหรอกเป็นต้นนะครับเพราะเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับ ข้อความต่ออีกหน่อยนะครับให้จบสูตรนะครับว่าบทว่าสติมาได้แก่มีสติโดยประกอบด้วยสติปัฏฐาน4พร้อมกับมีความจำดีสามารถระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้นานแล้วได้นะครับบทว่านิปโกได้แก่มีปัญญารักษาตนเพราะประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดกล่าวคือรู้สึกตัวในฐานะ7นะครับคือสัมปนิปกะหรือสัมปชัญญะนี่อันเดียวกันนะครับนิปกะกับสัมปชัญญะนี่อันเดียวกันเพราะสัมปชัญญะนี้มีอยู่4ประการนะครับสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยนะครับในฐานะ7ถามว่าในฐานะ7คืออะไรครับการก้าวไปการถอยกลับการแลการเหลียวการคู่เข้าการเหยียดออกนะครับแล้วก็อะไรครับการกินดื่มเคี้ยวลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการนุ่งการห่มนะครับแม้กระทั่งการยืนเดินนั่งนอนพูดหลับนิ่งนะครับพวกนี้ก็สัมปชัญญะในฐานะ7เนี่ยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกล่าวคือการเข้าใจรักษากรรมฐานก็ชื่อว่านิปโกเหมือนกันนิปกะคือบริหารกรรมฐานไว้ได้นะผู้ที่จะบริหารกรรมฐานไว้ได้จะต้องมีสาธกะสัมปชัญญะมีโคจรสัมปชัญญะแล้วก็ต้องรู้จักว่าอะไรเป็นสปายะและไม่เป็นสปายะจึงจะบริหารสมถะและวิปัสสนาต่อไปได้นะครับบทว่าชายีได้แก่มีฌานด้วยฌาน2อย่างคืออารัมมณูปนิสฌานนะครับอารัมมณูปนิสฌานก็ได้แก่สมถะนั่นเองลักขณูปนิสฌานเพ่งลักษณะก็ได้แก่วิปัสสนาทั้งหลายที่เพ่งขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยนะครับเพ่งสภาวะลักษณะพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็เพ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองบทว่าอัปปมัตโตได้แก่ไม่ประมาทด้วยกรรมฐานภาวนาโดยในเมียที่ว่าภิกษุย่อมชำระจิตจากอาวรณียธรรมนั่นนะอัปปมัตโตคือไม่ประมาทเนี่ยนะคือหมายถึงลักษณะไม่ปล่อยให้นิวรณ์กลุ่มรุมอาวรณียธรรมได้แก่นิวรณ์นั่นเองนะครับด้วยการจงกรมและด้วยการนั่งเป็นต้นเนี่ยนะครับสลับกันไปตามสมควรเนี่ยนะทั้งวันเนี่ยนะโดยที่ไม่ปล่อยให้นิวรณ์หรืออกุศลวิตกทั้งหลายครอบงำอันนี้ก็ลักษณะของผู้ไม่ประมาทเพราะว่าผู้ที่ไม่ประมาทก็คือผู้ที่ไม่ปล่อยให้นิวรณ์ทั้งหลายนั่นน่ะครอบงำนั่นเองบทว่าสังโยชนังชาติชรายะเชตตวาได้แก่ตัดกิเลส10อย่างมีกามราคะเป็นต้นอันได้ชื่อว่าสังโยชน์เพราะประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราจากมูลรากด้วยการถอนอนุสัยนะครับขาดแล้วอันผู้ที่จะตัดชราและมรณะได้นะครับตัดเครื่องผูกคือชราและมรณะต้องตัดไอ้เครื่องผูกคือสังโยชน์หรืออนุสัยเมื่อถอนสังโยชน์หรือถอนอนุสัยได้นะครับชราและมรณะก็ไม่เป็นไปอีกอย่างหนึ่งบทว่าสังโยชนังชาติชรายะเชตตวาได้แก่ตัดเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติชราขาดแล้วอันที่จริงผู้ที่ยังตัดสังโยชน์ขาดไม่ได้ก็ยังตัดและถอนชาติชราไม่ได้คือหมายถึงว่าผู้ที่ยังตัดสังโยชน์ไม่ได้ก็ยังถอนความเกิดและความแก่ไม่ได้นะครับแต่ผู้ที่ตัดสังโยชน์ได้ก็ความเกิดและความแก่ได้เด็ดขาดเพราะถอนเหตุเสียได้คือเกิดกับแก่ไปตายเนี่ยนะครับมันเป็นผลของเกิดแก่เจ็บตายก็คืออะไรครับคือสังโยชน์หรือเครื่องผูกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัดเครื่องผูกคือสังโยชน์เป็นเหตุให้เกิดแก่ตายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัดเหตุเสียเกิดแก่ตายก็จะไม่เกิดนะครับจำนวนว่าถ้าตัดไฟแต่ต้นลมแล้วไฟทั้งหลายก็จะไม่ไหม้นะครับสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสังโยชนังชาติชรายะเชตตวาดังนี้นะครับ ผมอยากจะถามเรื่องว่าชำระจิตจากอาวรณียธรรมเนี่ยด้วยการเดินจงกรมหรือด้วยการนั่งผมฟังแล้วผมก็สงสัยว่าเอ๊ะบางทีเราเดินจงกรมเนี่ยเรายังคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่เป็นอกุศลบ้างก็มีบางทีนั่งอยู่เราก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอกุศลบ้างก็มีแต่ตรงนี้เนี่ยให้บอกว่าชำระด้วยการเดินหรือด้วยการนั่งตรงนี้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อย คือหมายความว่าคือกรรมฐานเนี่ยนะครับอิริยาบถที่เกื้อกูลต่อกรรมฐานคือการเดินกับการนั่งนะครับในบรรดาอิริยาบถเนี่ยนะถ้าการนอนเนี่ยนะครับลองเหอะพุทธคุณนะอรหังไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสแล้วก็หาวฟอดแล้วก็ฝันเลยแค่นี้ยาวเลยแค่นี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอิริยาบถที่จะเจริญพุทธคุณเป็นต้นได้ก็คืออิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินเป็นต้นเนี่ยนะครับจึงจะชำระนิวรณ์ได้นะครับอิริยาบถที่เกื้อกูลต่อการเจริญกรรมฐานนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เดินแล้วก็นิวรณ์มันจะลดเพราะเดินหรอกครับนั่งแล้วนิวรณ์จะลดเพราะนั่ง อิริยาบถเป็นอัพยากตธรรมแต่จิตที่เป็นเหตุให้อิริยาบถนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่าอิริยาบถก็เป็นอุปนิสัยแห่งจิตนะครับแต่นี้หมายถึงคนที่เข้าใจข้อปฏิบัติเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจริญข้อปฏิบัติเหล่านี้โดยอาศัยการเดินและการนั่งนะครับก็ลองสังเกตดูนะระหว่างนั่งกับนอนเนี่ยอิริยาบถไหนกุศลเจริญที่สุดนะครับแต่ถ้าคนโทสะจริตนะในวิสุทธิมรรคก็กล่าวถึงว่าอิริยาบถนอนเขาเป็นสัปปายะนะครับแต่ไม่หลับนะไม่ใช่การหลับแล้วเป็นสัปปายะแต่ว่าอิริยาบถนอนจะเป็นสัปปายะกับเขาสำหรับคนโทสะจริตนะครับคนเครียดอะไรง่ายหงุดหงิดง่ายๆก็อยู่ที่เย็นๆแล้วก็ที่หลีกเร้นก็พวกนี้จะพิจารณาอะไรได้ว่องไวนะครับนะแต่ถ้าพวกสายราคะจริตก็ต้องเดินให้เยอะๆหน่อยนะครับให้มันเพลียๆหน่อยดีนะครับก็จบในอัตถกถาอาตาปีสูตรนะครับ